کچھ سکے دے میرے کے دیگار آنکھوں میں کچھ سکے دے میرے کے دیگار پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آواز نیچے نہیں آ رہی، آ رہی ہے، اب آ رہی ہے، مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اور اعلان بھی ہوا تھا کہ آج ہمارے مدنی چینل کو 5 سال پورے ہوئے ہیں، اور یہ 5 سال پورے ہونے پر ابھی کچھ ہی لمحوں کے بعد شکرانے کے نفل پڑے جائیں گے۔ ویسے جو اسلامی بھائی دور ہیں، سب کے سب پہلے صفوں میں بیٹھ جائیں، صفے بنا کر سارے اسلام بھائی بیٹھ جائیں۔ جو مدنی چینل کے ناظرین فیضان مدینہ اب تک نہیں آ سکے، ظاہر ہے اب تو شکرانے کے نفل پڑے جا رہے ہیں، تو وہ اگر ہو سکے تو اپنے گھروں میں اس پر شکر ادا بھی کریں کہ اللہ کا کروڑوں کروڑوں کرم ہے کہ دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کو رب کی کرم سے 5 سال پورے ہوئے۔ اس پر آپ سے بھی التجا ہے کہ 2 رکعت نماز شکرانہ کم از کم 2 رکعت ادا کر لیجئے۔ اسلامی بھائی اگر بالکل پیچھے بیٹھے ہیں، کونوں تک صفے ہیں، ابھی تو صفے بھر لیں، اس کے بعد پھر مدی مذاکرے میں جیسا آپ کو مناسب وہ بیٹھ جائے گا۔ آگے صفے خالی ہیں کونے میں، جتنے پیچھے بیٹھے نا سامنے شیشے کے سامنے، وہ سارے کونوں میں چلے جائیں۔ ابھی تو نماز ہوگی نا، اور نمازوں کے لیے صفے درست ہونا ضروری ہے۔ یہ پیچھے سے سامنے بیٹھے ہوئے وہ ہمت کریں اور آگے جائیں، صفے پوری کریں، اور پیچھے سے جو بھی اسلامی بھائی ہیں وہ بھی جلدی جلدی آگے آ جائیں، اور اللہ توفیق دے تو شکرانے کے نفل میں شامل ہو جائیں۔ امام صاحب بھی اوپر ابھی تک تو نہیں آئے، ابھی صفے بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں کروڑوں رحمت ہے، آج انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں ہم کوشش کریں گے کہ مدنی چلے کے ناظرین کو 5 سال پہلے جو دعوت اسلامی کا پہلا ہفتہ وار اجتماع مدنی چینل پر براہ راست نشر ہوا تھا، اس کی جھلکیاں بھی دکھائیں گے۔ اس وقت بھی شکرانے کے نفل پڑے گئے تھے اور امیر سنت نے دعا کروائی تھی، تو انشاءاللہ اس کی جھلکیاں بھی ہم نے نکالنے کی کوشش کی ہے تاکہ مدنی چینل کے ناظرین کو وہ مناظر بھی دکھائیں، پرانی یادیں بھی تازہ ہوں گی، اور بھی اسلامی بھائیوں کے اس حوالے سے تاثرات ہمارے پاس شاید محفوظ ہو رہے ہوں گے، جن میں وہ اسلامی بھائی بھی ہیں جو مدنی چینل میں کام کرنے کے لیے آئے تھے، اور برسوں 5-5 سال ان کو بھی گزر گئے، شروع سے وہ ساتھ چل رہے ہیں، ان کے بھی ہم نے تاثرات ریکارڈ کیے ہیں کہ انہوں نے مدنی چینل اور دعوت اسلامی کے ماحول کو کیسا پایا اور انہیں کیا کیا فوائد حاصل ہوئے۔ تو جلدی سے صفحے بنا لیں تاکہ ہم 11 بجے کا وقت تھا، پھر مدنی مذاکرہ بھی شروع ہوگا۔ نہیں نیچے اوپر سے ہوگی، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی، توبوا الی اللہ، صفے درست کر لیں۔ 11 بجے کا وقت تھا اور تقریباً 11 بجنے والے ہیں۔ امام صاحب صلوا علی الحبیب. درود شریف پڑھتے رہیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. فیضان مدنی چینل فیضان مدنی چینل جاری رہے گا. فیضان مدنی چینل جاری رہے گا انشاءاللہ. مدانی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہونا پیار. مدنی چینل آیا ہے مدنی چینل آیا ہے مدنی چینل آیا ہے مدنی چینل آیا ہے مدنی چینل آیا ہے مدنی چینل آیا ہے مدنی چینل آیا ہے. مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے. مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے. الله أكبر

السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا رب المصطفى جل جلاله صلى الله تعالى عليه وسلم تیرے کروڑہ کروڑ احسان مسلمان کیا دامن رحمت عالمیان ہمارے ہاتھوں میں دیا جیتے جی پھر ماہ رمضان سے سرفراز کیا یا اللہ ماہ رمضان میں تو نے ہمیں مدنی چینل کی نعمت سے بھی نوازا آج سے پانچ سال قبل اور الحمدللہ مدنی چینل ہمارا چل رہا ہے یا اللہ یہ تیرا کرم ہے تو دے دیا سے تجھے ہمارے مدنی کاموں کی دین کی خدمتوں کی نیکی کی دعوتوں کی کوئی حاجت نہیں رب کریم تیرا کرم ہے کہ ہمیں یہ مواقع تو نے فراہم کیے اے اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ ان مدنی کاموں کو جاری رکھنے کی سعادت بخش دے ریاکاری نمائش نام و نمود حب جاہ اور خواہش واہ واہ سے بچا کر ہمیں اپنی سچی محبت اخلاص کی دولت عنایت کر کے اپنے دین کی خدمت کی سعادت دیتے ہم چاہتے ہیں تیرے دین کی خدمت کریں تو بے نیاز ہے ہم چاہتے ہیں ہم سے خدمت دے دے ہمارے مدنی چینل کو نظر بد سے بچا نظر بد سے بچا نظر بد سے بچا اور یہ مدنی چینل بغیر کسی رکاوٹ کے اے اللہ جب تک یہ دنیا قائم رہے مسلمان باقی رہیں ہم ہو نہ ہو جب تک مسلمان دنیا میں باقی رہے مدنی چینل چلتا رہے کوئی رکاوٹ نہ کوئی رکاوٹ نہ کوئی رکاوٹ نہ یا اللہ جو مدنی چینل میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں ان سب کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرما، ان کو اخلاص دے، حسن اخلاق دے، نیک بنا، پرہیزگار بنا، عاشق رسول بنا، عاشق رمضان بنا، ہم سب کو اچھا کر دے، ہم سدھر جائیں، تیرے نیک بندے بن جائیں، مخلص بندے بن جائیں، یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، امت کی بخشش فرما، یا اللہ اپنی خاص رحمتوں سے ہمیں حصہ وافر عطا فرما، یا اللہ اب تو عشر رحمت پہ چار عشر رحمت کی آج آخری رات آ گئی، حسب معمول ہم نے یہ رمضان المبارک کا عشرہ ایک تیسرا حصہ غفلت میں گزار دیا، کوئی عمل تیری بارگاہ کے لائق کرنے میں کامیابی حاصل نہ ہو سکے، یاد تھا یہ عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، یا اللہ جن پر تیری خصوصی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں انہی کے صدقے ہم پر بھی کوئی رحمت کا چھینٹا پڑ جائے، ہم پر بھی اے اللہ تیری رحمت بھری نظر ہو جائے، ہمارے اعمال کی سیاہی تیری رحمت سے مٹ جائے، تیری رحمت سے ہمارے گناہ نیکیوں سے بدل جائے، الہ العالمین عشر رحمت کی جو ساعتیں باقی رہ گئیں یہ بھی گزر جائیں گی، عشر مغفرت آئے گا وہ بھی چلا جائے گا، ہم دنیا سے چلے بھی گئے تو یہ بھی چلا جائے گا، ہم نہیں بھی گئے تب بھی یہ چلا جائے گا، پورا مہینہ چلا جائے گا، یاد تھا ہماری غفلتیں اور سستیاں نہ جانے کب اڑیں گی، یا اللہ کوئی سانس ہمارا بیکار نہ جائے، یا اللہ بس تو ہمیں اچھا کر دے، نیک بنا دے، عبادت گزار بنا دے، الہ العالمین اپنی پسند کے کام لے دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي واله صلى الله تعالى عليه واله وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے چند علماء اہل سنت کے تاثرات سنتے ہیں. مدنی چینل دنیا کے اندر اپنی سچائی و صداقت کے لحاظ سے وہ لوہا منوا بیٹھا ہے. بحمدہ تعالی ہمارے اس غیر مسلم ملک کے اندر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پر مدنی چینل کی جو وہاں نشریات ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہاں کی نعتیں اور وہاں کے پروگرام سن کر اور دل کے اندر خوشی محسوس کرتے ہیں. اتنا تیزی کے ساتھ کوئی اور چینل نہیں دیکھا جاتا. مذہبی حلقے میں تو مقبول ہے ہی ہے، لیکن غیر مذہبی یعنی نیم مذہبی لوگ وہ بھی مدنی چینل کی نشریات سے اتنے متاثر ہیں کہ میں نے تو یہ اندازہ لگایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل و علا اپنے کرم فضل سے اگر اس مدنی چینل کی نشریات جو ایک مرتبہ دو مرتبہ دیکھ لیتا ہے سن لیتا ہے تو کچھ نہیں تو کم از کم برائی سے اسے نفرت پیدا ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ برائی سے انسان کو نفرت ہو. بحمدہ تعالی مدنی چینل بہت اچھا چینل ہے اور ہم دعا کرتے ہیں ان معاونین کے جو مدنی چینل کو چلا رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں اس کے اندر، اللہ تعالی ان کام کرنے والوں کو جتنے پریزنٹر ہیں یا جو ساتھی اس میں منسلک ہیں اور اللہ تعالی ان کی عمریں دراز فرمائے. خاص طور پر مجھے مدنی چینل کا جو دارالفتا کا محکمہ ہے اس کو مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے، کثرت سے شوق سے وہ دیکھتا ہوں. تو میں ان مسائل کی تحقیق پر جس وقت وہ مفتیان اعظام بیان دیتے ہیں تو انتہائی خوشی ہوتی ہے کہ بغیر تحقیق کے کتاب کے حوالے بغیر ویسے ہی سنی سنائی بات نہیں کرتے ہیں اور پورے ٹھوس دلائل کے ساتھ فتاوا داد دیے جاتے ہیں. یہ بھی مدنی چینل کا ایک خاصہ ہے، ورنہ رتو و یابس آج کل دنیا میں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فضل فرمائے اور ہمارے مدنی چینل کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرمائے، آمین. دعوت اسلامی اور حضرت مولانا ریاض قادری صاحب جو اس کے سرپرست ہیں، انہوں نے مدنی چینل کے ذریعے اور قافلہ نکال کر انفرادی کوششوں کے ذریعے اصلاح امت مسلمہ کا فریضہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اس کا بھی خیر مقدم ہونا چاہیے اور خیر مقدم ہو رہا ہے الحمدللہ. مدنی چینل دیکھ دیکھ کر نہ جانے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو بگڑے ہوئے تھے، ناچ گانا کے شوقین تھے، لیکن مدنی چینل دیکھ کر انہوں نے توبہ کیا اور اپنے چہرے پہ داڑھی کی سنت سجائی. بہت سے نوجوانوں کو میں نے یہ بھی دیکھا کہ اپنے سروں پر انہوں نے امامہ باندھنا بھی شروع کر دیا. دعوت اسلامی کے زیر اہتمام قائم مدنی چینل کے پانچ سال مکمل ہونے پر میرے تاثرات یہ ہے کہ مدنی چینل نے دعوت اسلامی کے پیغام کو اور پوری دنیا میں مسئلہ کے حق کا مسئلہ کے اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کی. تھوڑے دن ہوئے برطانیہ سے واپس آیا ہوں، وہاں مدنی چینل کو کافی پسند کیا جاتا ہے. وہاں عموماً گھروں میں مسلمان مدنی چینل کو دیکھنا پسند کرتے ہیں اور اس سے معلومات حاصل کرنا اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ دوسرے ملکوں میں مسائل جاننے کے لیے، دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے مدنی چینل پر اعتماد کیا جاتا ہے اور مدنی چینل پر جو مسائل بتائے جاتے ہیں انہی پر عمل کیا جاتا ہے. مدنی چینل کا ایک انداز ہے جو بڑا بہترین ہے کہ اس میں مسائل پر بحث ہوتی ہے، مسائل بتائے جاتے ہیں جو مسلمانوں کی بہت اشد ضرورت ہے. علماء کے مذاکرے ہوتے ہیں، دینی حوالے سے لیکچر ہوتے ہیں، معلومات ہوتی ہیں سنتوں کے متعلق بڑی وضاحت کے ساتھ. خود حضرت صاحب مولانا الیاس قادری اور ان کے نمائندے وضاحت کے ساتھ سنتے بیان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے اور اس پر پھر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو اس سے اچھا پیغام جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس چینل کو قائم اور دائم رکھے.

رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے کا ثواب اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والا اجر بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایصال ثواب اور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے جلیلہ سے اس کا ثواب بارگاہ جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین صحابہ و تابعین تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین مفسرین محدثین تمام مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصاً ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی آج شب عرس ہے تمام شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی مشتاق حاجی زلم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین چاند رات اور عید کے روز ہونے والے مدنی قافلے کے مسافرین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1434 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی دسویں شب اشارہ رحمت کی آخری رات ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین و عاشقان رمضان جمع ہیں, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. آج ہمارا او بی وین کا جدول یہ ہے, کھوڑا شریف تحصیل گمبٹ باب الاسلام پاک جنیدی کا بنا اپلا ضلع میاں والی پنجاب پاک حسنی کا بنا بذریعہ نیٹ خصوصی شرکت ناگور شریف ہند حمیدی کا بنا اکلوج ہند عثمانی کا بنا ہلدوانی ہند صابری کا بنا ہالینڈ موزمبک مالے مالدیپ ڈھاکہ بنگلہ دیش رضوی کا بنا مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت مجلس لنگر رسائل اس شعبے کے تحت دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتب و رسائل تقسیم کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے, اور کل انشاءاللہ مجلس وکلاء و ججز کی شرکت ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ہند حمیدی کابینہ بذریعہ نیٹ اس وقت یہ بھی ہمارے ساتھ وہاں کے عاشقان رسول موجود ہیں. ماشاءاللہ مرحبا. اور بپا او بی وین کے ذریعے بھی عاشقان رسول موجود ہیں. کوڑا شریف تحصیل گھمبٹ باب الاسلام سندھ پاک جنیدی کابینہ. ماشاء یہ بپا کوٹ سلطان پاک حسینی کابینہ. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارا باپا جان، میرا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص حرام کام کرتا ہے یا حرام کام کر رہا تھا، اب وہ چھوڑنا چاہ رہا ہے، تو ڈائریکٹ چھوڑے گا باپا، تو وہ اس کے بال بچے اور گھر والوں کا کیا ہوگا؟ وہ حرام کام کچھ بھی ہے، کوئی بھی حرام کام ہے، اب حرام کام وہ چھوڑنا چاہ رہا ہے، اب چھوڑے کیسے پاپا؟ کہ وہ اگر چھوڑتا ہے تو اس کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، پورا کس طرح ہوگا، گھر والوں کا کس طرح پورا ہوگا؟ تو اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو حرام کام کرتا ہے وہ کیسے چھوڑے، کیا فوراً چھوڑ دے یا آہستہ آہستہ چھوڑے، اس طرح کا سوال کیا ہے. تو اس میں حرام کام جو ہے نا وہ قابل ترک ہوتا ہے، اور اس میں سانس بعد میں لے بندہ پہلے اس سے جان چھڑا لے اور توبہ کر لے. یہ ایک مبالغہ ہے کہ مطلب آہستہ آہستہ چھوڑنا، شراب آہستہ آہستہ چھوڑو ورنہ بیمار ہو جاؤ گے. بعض اوقات اچھا ڈاکٹرز بھی ایسے مشورے دے ڈالتے، تو یہ نہیں چلے گا. بلکہ جو اللہ نے حرام کیا نا اس میں بس اس کو فوراً ہی چھوڑنا ہے. اس لیے اگر معاذ اللہ رزق حرام کی ترکیب ہے تو اس کو فوراً سے پیشتر اس کو ترک کرنا ہے، اس کی توبہ کرنی ہے، توبہ کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں. تقاضے سے مثلاً یہ کہ چوریاں کرتا ہے، یہ بھی ایک حرام آمدنی کا ذریعہ ہی ہے. تو اب یہ کہ آہستہ آہستہ چھوڑے گا یا کیا کرے گا، تو توبہ بھی کرے گا اور جن جن کی چوریاں کی ہیں ان تک چوری کا مال پہنچائے گا. بعض لوگ ایسے اداروں میں بابا جاب کرتے ہیں جن میں جاب کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہوتا، اور وہاں کی جو آمدنی سیلری وغیرہ ہوتی ہے وہ ان کے لیے جائز نہیں ہوتی. اسی صورت حال میں جب ان سے مشورہ کیا جاتا ہے کہ آپ یہ چھوڑ دیں، تو وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں جیسے ابھی یہ سائل نے جیسے سوال کیا کہ چھوڑ تو دیں لیکن آگے کوئی راستہ بھی تو ہو، چھوڑ کر یوں بیٹھ جائیں گے تو گھر کا کیا ہوگا، تو اخراجات کا کیا ہوگا، کرائے ہیں، فلاں ہیں، یہ. تو یار کوئی دعا کرو کوئی ایسا راستہ میرے لیے نظر آ جائے، کوئی ایسا رزق کا راستہ کھل جائے، کوئی ایسا نوکری مل جائے یا کوئی ایسا کام ہو جائے تو یار میں اس کو چھوڑ دوں. اچھا اس میں بھی ان کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ اس جگہ پر جہاں میں کام کر رہا ہوں اگرچہ وہاں کی آمدنی ناجائز ہے، اور وہاں سے اگر میں 50-60-70 ہزار لاکھ دو لاکھ روپے کما رہا ہوں، تو اس کو چھوڑ کر جو مجھے آلٹرنیٹ ملے وہ آلٹرنیٹ بھی مجھے اسی مطلب کے لیول پر ملے کہ میرا یہ آمدنی میں فرق نہیں آنا چاہیے، اور بس یوں جیسے کہ سوئچ اوور ہو جائے کہ میں بس وہ رسک کے وہ حرام سے میں رسک حلال کی طرف چلا جاؤں. تو اب دعا کرو میرے لیے کوئی ایسا ہو جائے. تو اس کو کیا سمجھائیں ہم؟ کوئی اچھی ترکیب بن جائے، اچھا روزگار مل جائے، اس طرح مطلب یعنی کہ وہ ذہن ہوتا ہے، تو ان کو تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس طرح سمجھایا ہے کہ غالباً بایزید بستامی قدس سرو سامی کی حکایت بیان فرمائیے کہ اسی طرح کسی نے اعلی حضرت وہ اسی طرح کے کسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ سیدنا بایزید بستامی قدس سرو سامی سے کسی نے اسی طرح کی بات کی کہ میں ایک دم سے وہ حرام چھوڑ نہیں سکتا، میرے بال بچے بھوکے مریں گے، میرے پاس کوئی اور ذریعہ ہی نہیں ہے، تو آپ کو جلال آیا اور فرمایا دیکھو دیکھو یہ کیا کہتا ہے کہ کیا اللہ حلال روزی نہیں دے سکتا کہ حرام سے اس کے بال بچے پلیں گے، تو اس طرح فرمایا. تو جب ہم رب پر ایمان لائے ہیں اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا نام رزاق ہے، پھر یہ بھی ہم تسلیم کرتے ہیں هو الله خیر الرازقین، یہ تو قرآن کی آیت ہے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تمام روزی دینے والوں سے بہتر روزی دینے والا ہے. تو جتنے بھی سیٹھ اور یہ اتنی سب مجازن ہمیں رزق فراہم کرتے ہیں اللہ کے دیے سے، حقیقت میں جو روزی دینے والا ہے وہ تو رب کی ذات ہے. تو اب یہ کہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں نا کہ ہم یہ نہ بال بچے نہ الٹرنیٹ، یہ دراصل کمزور اور ضعیف الایمان لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالی پر ان کا تبکل کما حق ہو نہیں ہے جب ہی ایسی بات کرتے ہیں، ورنہ جو اللہ تبارک و تعالی پر تبکل کرتا ہے اس کی تو شان ہی کچھ اور ہوتی ہے. سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں اسی طرح کا سوال ہوا تھا کہ میں وثیقہ نویسی کرتا ہوں اور وہ سود کے تعلق سے اٹھا، سودی کاغذات میں لکھتا ہوں، تو اس پر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس نے سوال عرض کیا تھا کہ آپ جیسا فرمائیں، جو حکم شریعت تو مجھے بیان فرما دیں، آپ اگر مجھے فرمائیں گے کہ یہ جائز نہیں ہے تو میں نے اس کو چھوڑا، اگرچہ مجھے اس نے یہ سراحت کی تھی کہ مجھے اور کچھ آتا نہیں ہے، یہی کام آتا ہے، مگر میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو سرکار اعلی حضرت نے جواب میں اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس کو اس طرح مخاطب فرمایا، اس کو اس طرح مخاطب فرمایا، اے بندے اپنے رب سے ڈرنے والے، اور اس کی حوصلہ افزائی فرمائی اور حکم شریعت بیان فرمایا کہ تم نے جو سوال کیا اور تمہارا جو یہ طریقہ ہے یہ شرعاً درست نہیں ہے، گناہ کا کام ہے، اور یہ تمہاری روزی جو ہے وہ حلال نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ دو. اور پھر اعلی حضرت نے قرآن کریم کی یہ آیت بھی بیان فرمائی، پارہ 28 سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 کا یہ حصہ، یہ آیت نمبر پہلی کا یہ حصہ بیان فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، اس کا ترجمہ اپنے شعراء آفاق ترجمہ کنزول ایمان میں یوں کرتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا. پھر دوسری آیت بھی آپ نے اس میں تحریر فرمائی، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. مسلمان کا یقیناً پورے قرآن پر ایمان ہے اور اس آیت پر بھی ایمان ہے. تو یہ کیوں مطلب اس طرح پریشان ہوتا ہے کہ میں یہ حرام روزی چھوڑ دوں گا تو میں بھوکا مر جاؤں گا. جب تک رب کریم نے ہمیں زندہ رکھنا مقدر فرمایا, یعنی اس نے طے کیا ہے کہ فلاں کو اتنا اتنا عرصہ زندہ رکھے گا, تو اب اس کو زندہ رکھنے کے لیے اگرچہ وہ بغیر رزق کے بھی زندہ رکھنے پر قادر, لیکن جو اس کی ایک عادت کریمہ ہے اس کے مطابق وہ اس کی روزی کا بھی ضرور کفیل ہے اور اس نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے کہ زندہ رکھنا ہے 60 سال زندہ رکھنا ہے 60 سال تک وہ روزی دے گا, 70 سال زندہ رکھنا ہے 70 سال تک وہ روزی دے گا, 125 سال تک کسی کو جلانا ہے 125 سال تک روزی دے گا. یہ اس کے ذمہ کرم پر ہے. چنانچہ پارہ 12 کی ابتدائی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. یہ وہ روزی والا تو رزق وہاں تک وہ پورا ہو جائے گا حکم الہی, باقی وہ آگے میں پڑ گیا. تو بہرحال یہ کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, یہاں تک اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ کنز الایمان میں یہ ہے, اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. جب اس نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا تو ہم پھر کیوں حرام روزی کی طرف ہاتھ بڑھائیں؟ تو اس لیے فوراً سے پیشتر رزق حرام سے توبہ کرنی ہے اور رزق حلال کی جد و جہد شروع کرنی ہے. آپ بھوکے نہیں مر جائیں گے. اللہ پر توکل کیجئے, اللہ پر بھروسہ کیجئے, ورنہ حرام روزی کے ہوتے ہوئے کیا کوئی نہیں مرتا؟ چور ڈاکو نہیں مارے جاتے؟ چوریاں کرتے ہوئے مارے جاتے ہیں, ڈکیتیاں کرتے ہوئے مارے جاتے ہیں, سود کا حساب کرتے ہوئے سودی اداروں میں ہٹفل نہیں ہو جاتے؟ ملاوٹ والا مال دھوکے سے بیچتے ہوئے موت نہیں آتی؟ چھینا ہوا مال کھاتے ہوئے نوالا اٹک کر موت نہیں آ سکتی؟ ہر صورت میں موت آ سکتی ہے. تو اس لیے حرام روزی کی طرف توجہ ہٹا دیجئے کہ جو جسم جس جسم کی نشو و نما یعنی بڑھوتری, جو جسم حرام روزی سے پلا بڑھا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. یہ حدیث پاک کا مضمون بلکہ تقریباً یہی الفاظ ہیں کہ جس جسم کی نشو و نما حرام سے ہوگی وہ جہنم کا ایندھن بنے. ایندھن وہ اس کو بولتے ہیں جس سے وہ آگ جلتی ہے. جیسے آگ میں جو لکڑی ڈالی تو آگ جلے گی, جب تک لکڑیاں ہیں لکڑیاں ختم ہو جائیں گی آگ بجھ جائے گی. تو یہ لکڑیاں ایندھن. تو یہ حرام روزی سے جو بدن بڑھے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. ایندھن کے بھی الفاظ ہیں. ایندھن والی بہت مشہور روایت ہے. چلیے جو آپ روایت فرما رہے ہیں وہی کر دیتے ہیں. ایندھن والی ویسے میں نے پڑھی ہے, ہو سکتا غلط فہمی ہو گئی, بھول گیا ہوں. تو جو جسم حرام کے ذریعے پلے گا بڑھے گا تو وہ جسم جو ہے جہنم کے زیادہ لائق ہے. اور مکاشفت القلوب میں ایک روایت اس طرح کی بھی ہے کہ جس کے پیٹ میں حلال کا لقمہ پڑا, جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ پڑا, جب تک وہ لقمہ حرام اس کے پیٹ میں رہے گا اللہ تعالی اور تمام لوگوں کی اس پر لعنت برستی رہے گی, اور اگر اسی حال میں وہ مر گیا کہ وہ حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں, تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. بہار شریعت میں صفحہ نمبر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 611 میں یہ حدیث پاک, جو گوشت حرام سے اگا ہے, جو گوشت حرام سے اگا ہے جنت میں داخل نہ ہوگا. یعنی ابتداء, اب اللہ کی رحمت پر ہے کہ اس کو معاف کر دے, یا پھر یہ کہ اگر عذاب اس کو ہوا تو وہ سزا پانے کے بعد اللہ کی رحمت سے, اپنے محبوب کی شفاعت سے وہ اسے جنت میں داخل فرما دے. ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں نہیں رہے گا, وہ مسلمان جو ایمان پر گیا. مزید اس حدیث شریف میں یہ بھی ہے, اور جو گوشت حرام سے اگا ہے اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے. تو بہرحال یہ کہ بال بچوں کی فکر ہو گئی ہے کہ میں حرام روزی چھوڑ دوں گا تو میرے بال بچے کیا کھائیں گے, تو آئیے بال بچوں کے متعلق ہم ایک روایت لیتے ہیں قرۃ العیون سے. حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص پیش ہوگا. میں وہ حدیث شریف کا ایک مضمون آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک مرد پیش کیا جائے گا, تو اس کے بال بچے عیال اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے, یا اللہ یہ ہمیں دین, اس نے ہمیں دین کے مسئلے نہیں سکھائے, جو اپنی اولاد کو صرف دنیا پڑھاتے ہیں, فیشن پرست بناتے ہیں, دین کے قریب جانے سے بھی روکتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ ملا بن جائے گا, وہ کان کھول کے سنے کہ یا اللہ یہ ہمیں دین کے احکام نہیں سکھاتا تھا اور اس نے ہمیں حرام روزی کھلائی تھی, تو اس کو فرشتے پکڑ لیں گے اور اس کو مارنا شروع کریں گے, اتنا ماریں گے اتنا ماریں گے کہ اس کی کھال اسکن یہ اکھڑ جائے گی, ادھڑ جائے گی اور گوشت ظاہر ہو جائے گا, مگر مارتے رہیں گے یہاں تک کہ گوشت بھی جھڑ جائے گا, اب ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا, موت تو آئے گی نہیں, اور اس کو اب میزان پر یعنی جہاں اعمال تولے جا رہے ہیں وہاں لے آئیں گے. تو اب اس کے اہل و عیال بال بچے آگے بڑھیں گے اور اپنے اپنے حقوق طلب کریں گے جو اس نے حق تلفی کی تھی, اور ہاں وہ فرشتے اس کو لے آئیں گے اور اس کے پہاڑ پہاڑ جتنی نیکیاں اس کی نکالی جائیں گی. یعنی یوں میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بڑا حاجی نمازی زکاتی ہوگا, یہ کئی حج کئی عمرے کی ہوں گے, آج کل کرتے ہیں حرام روزیوں سے, حرام روزی کماتے ہیں, سود کا کام کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, ملاوٹ والے مال کے ان کے مطلب پروڈکشن بن رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ حج کرتے حجی صاحب کہلاتے. تو اب اس کی پہاڑ پہاڑ جتنی نیکیاں نکالیں گے اتنے میں ان کے اہل و عیال میزان پر آپ پہنچیں گے اور اللہ کی جناب میں فریاد کریں گے اور اپنے حقوق طلب کریں گے جو اس نے تلفیاں کی تھی. چنانچہ ان اہل و عیال کو حقوق کے مطابق نیکیاں اس کی دی جائیں گی اور یہ نیکیوں سے بالکل خالی ہو جائے گا, فرشتے پھر پکڑ لیں گے اور اس کو جہنم کی طرف لے جائیں گے. اور فرمائیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے اور یہ حسرت سے مڑ کر اپنی اہل و عیال سے کہہ رہا ہوگا کہ افسوس اب میرے کندھوں پر صرف وہی بوجھ رہ گیا ہے, انہی گناہوں کا بوجھ رہ گیا ہے جو میں نے تم لوگوں کی وجہ سے دنیا میں کیے تھے. یہ کتنی حسرت کی بات ہے, آپ اپنے بچوں کو فلمیں دکھانے کے لیے رنگین ٹی وی دلاتے ہیں, تو غور کر لیں. آپ ان کے لیے جو جو گناہوں بھرے اسباب اولاد کے لیے لوگ کرتے ہیں, گناہوں بھرے اسباب کرتے ہیں, بہت سارے اسباب کرتے ہیں, تو خوب غور کر لیں. حرام روزیاں ان کے لیے کماتے ہیں, تو خوب غور کر لیں. قیامت کے دن یہی اولاد آپ کے کام نہیں آئی, بلکہ یہی اولاد آپ کے جہنم میں جانے کا سامان بن سکتی ہے. اس لیے مسلمان یہ حکم قرآن کا پابند ہے, احکام حدیث کا پابند ہے, شریعت کا پابند ہے. اسے اپنی اٹکل سے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی اجازت نہیں ہوتی. جو شریعت کا ہے وہی ماننا ہوتا ہے اور آنکھیں بند کر کے ماننا ہوتا ہے, ورنہ پھر اللہ تعالی ناراض ہو گیا تو بات بگڑ جائے گی. ہم اللہ تعالی سے اس کے قہر و غضب سے اس کی امان چاہتے ہیں اور اس کی رحمت سے حصہ وافر کی درخواست کرتے ہیں. تو سب کے سب حاضرین ناظرین اپنی آمدنی پر غور فرما لیں, اپنے کاروبار کو بھی مہربانی کر کے اسکین کروا لیں. دارالافتاء اہل سنت آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے, ان سے مشورہ کر لیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, میرے یہ یہ طریقے ہیں, اس میں اگر کوئی ہے غلط طریقہ تو ہماری اصلاح فرما دی جائے, تو وہ آپ کو بتائیں گے. پھر وہ جو فرمائے تو وہ عقل کے گھوڑے دوڑائے بغیر مان لینا ہوگا, ورنہ یہ کہ میں تو اتنے سال سے کرتا ہوں, بڑے بڑے مولانا میرے پاس آتے ہیں, جو عوام الناس تو داڑھی والے کو مولانا بولتے ہیں, وہ بولے کہ انگوٹھا پورا کہاں تک ہوتا ہے مارنے کا وہ پتا ہو یا نہ ہو, لیکن بولے بہت بڑا مولانا ہے. اس لیے کہ وہ اپنی فیور میں, اپنے نفس کی فیور میں. اس لیے جو مفتیان کرام جو علماء کرام فرمائے اس کو مان کر اپنا کاروبار کریں, حلال روزی کمائیں, خود بھی حلال کھائیں, اپنی اولاد کو بھی حلال کھلائیں. اللہ تعالی کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. آمین. پچھلے دنوں ٹرانسپورٹرز وغیرہ کے حوالے سے بھی امیر اہل سنت نے کافی سارے ایسے مدنی پھول عطا فرمائے تھے کہ گانے باجوں کے حوالے سے, کہ اپنی گاڑیوں میں ٹرانسپورٹر جو ہوتے ہیں بسوں وغیرہ میں اس طرح کی موسیقی نہ چلائیں. ایک تعداد کچھ آتے رہے فون ہمیں اور خود بھی انہوں نے اظہار کیا کہ ہم نہیں چلائیں گے. تو آج امیر علیہ سنت نے ہمیں رزق حلال کمانے کے حوالے سے بہت پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے. دنیا اور آخرت میں کام آنے والے مدنی پھول ہیں, برکت والی باتیں بھی ہیں. تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہر وہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جن جو ان برائیوں میں مبتلا ہیں, کوئی ایسا کام ایسا جاب یا کوئی ایسی ذریعہ آمدنی اختیار کیا ہوا ہے جو ناجائز و حرام ہے, تو وہ بھی اگر چاہیں تو ایس ایم ایس کر سکتے ہیں, کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں کہ میں آج کے بعد اسے مطلب میں نہیں کروں گا یہ کام. اور اگر آپ کو کنفیوژن ہے کہ پتہ نہیں میرا کام صحیح ہے یا غلط ہے, تو یہ کنفیوژن نہ بھی ہو پھر بھی ایک مرتبہ دارالفتہ اہل سنت کا آپ چکر لگا لیں اور نمبر نوٹ کر لیں, ٹیلی فون نمبر آپ شاید ہو سکتا ہے اسکرین پر ہو تو وہ آپ نوٹ کر لیجئے اور معلومات کر لیجئے تاکہ ہم دھوکے میں نہ رہ جائیں اور ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد پتہ چلے کہ ہم تو غلط کر رہے تھے. اور موت آ گئی تو یہ لائن آف نو ریٹرن ہے نا, واپسی کی اب واپسی نہیں ہے. ابھی موقع ہے, سمجھایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے. اور بعض وہ ہیں باپا کہ جو 100% جانتے ہیں کہ ہم ناجائز اور حرام کام کر رہے ہیں, 100% جانتے ہیں مگر وہ بیچارے نہیں ہٹ پاتے. آپ دعا کریں اللہ انہیں ہمت عطا, آمین. آپ دعا کریں اللہ ہمت عطا کر دے. نفس و شیطان کا دباؤ اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ ہمت اٹھتی نہیں ہے, وہ دبا کر رکھتے ہیں. تو اگر آپ دعا کر دیں, توبہ کروا دیں تاکہ مزید توبہ کے بعد ہمت آ جاتی ہے. یہ حلال روزی کمانے کے طریقے 50 مدنی پھول ہیں جو حلال روزی کمانے کے, تو یہ رسالہ مقتط المدینہ سے ہدیتاً حاصل کریں. اس کے مطابق بھی آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, بہت فرق پڑے گا. تو توبہ کر لیتے ہیں, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مناج العابدین کی جو ترتیب بیان کی ہے اس میں جو توبہ کو شروع میں بھی لیا ہے, تو آپ یہی فرماتے ہیں اس طرح کا خلاصہ کہ توبہ کرنے سے انسان جب گناہ سے ستھرا ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے اسے نیکی کی توفیق ملنا شروع ہو جاتی ہے. گناہوں کی آلودگی وغیرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں عموماً نیکیوں کی توفیق نہیں ملا کرتی. تو جب ہم اپنے آپ کو توبہ کے ساتھ لائیں گے آگے اور گناہوں سے معافی مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمارے لیے رحمت کے طرح دروازے کھل گئے اور اس کے دروازے کھل گئے, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور بھی بہت سارے گناہ ہوتے ہیں, باپا توبہ کرائیں اور توبہ کراتے ہمیں غوث پاک کے غلاموں میں بھی داخل کر دیں. غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. آئیے توبہ بھی کرتے ہیں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں میں داخل بھی ہو جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, تغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بپا ہند صابری کے عاشقان رسول بذریعہ نیٹ. ماشاءاللہ مرحبا. بپا بنگلہ دیش والے بھی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. بپا ڈھاکہ بنگلہ دیش مرحبا. یہ رضوی کابینہ ہے بنگلہ دیش. مختلف شخصیات کے تاثرات مدنی چینل کے حوالے سے ان میں سے چند جملے چند شخصیات کے اس وقت چلائے جا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں آپ کی امام ارکان کو الیاس قادری صاحب کو عمران صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. مدنی چینل 5 سال مکمل کر رہا ہے. یہ خدمت ہے دین کی جو آپ نے جاری رکھی ہوئی ہے اور میری دعا ہے کہ آپ لوگ امن و محبت کا پیغام پھیلاتے رہیں. میرا نام غلام قادر تھے وہ ہے اور میں ایڈیشنل آئی جی کراچی ہوں. سب سے پہلے میں مدنی چینل کو 5 سال مکمل کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ 5 سال مکمل کیے اور ساتھ میں عوام الناس کو اسلین اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں. میرا نام رانا محمد یونس ہے. میں ملیر کوٹ میں وکیل ہوں. مدنی چینل ایک بڑی اسلامی خدمات کر رہا ہے اور اسلام کے بارے میں روشناس کرا رہا ہے ورلڈ لیول پہ اور ان کی بڑی خدمات ہیں. یہ مدنی چینل جو ہے میں یہ میری آبزرویشن ہے کہ پچھلے 5 سال سے یہ نہایت کامیابی کے ساتھ جو ہے یہ مراحل طے کر رہا ہے اور مدنی چینل نے پچھلے 5 سالوں میں اہم رول ادا کیا ہے. میں حاجی عمران ظفر اتاری ممبر پنجاب اسمبلی ہوں اور میرا تعلق گجرات شہر سے ہے اور الحمدللہ 1988 سے حضرت صاحب کا مرید ہوں اور میں آج مدنی چینل کے 5 سال مکمل ہونے پہ حضرت صاحب کو امیر اہل سنت دامت برکات و قدسیہ کو اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شعبہ کے تمام ارکین کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج الحمدللہ یہ مدنی چینل کی بہاریں پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہیں. مدنی چینل پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا مجلس سے لنگر رسائل کے اسلامی بھائی بھی یہاں موجود ہیں. آپ کی بارگاہ میں ایک سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, دعوت اسلامی سے محبت کرنے والوں کی تعداد لاکھوں لاکھ ہے. لنگر رسائل کے ذریعے یہ سب کس طرح نیکی کی دعوت میں حصہ لے سکتے ہیں؟ ارشاد فرما دیجیے, دعائیں مغفرت سے نواز دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے عزیزوں کے ایصال ثواب کے لیے یا خاص خاص موقع پر, جیسے اب ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا آج عرس شریف کی رات ہے، 10 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہوا تھا، ان کے اصال ثواب کے لیے، اپنے عزیزوں کے اصال ثواب کے لیے، غوث پاک کے اصال ثواب کے لیے بھی آپ رسائل خرید کر تقسیم کر سکتے ہیں. خود تقسیم کرنا نہیں چاہتے تو مکتبۃ المدینہ میں آپ اپنی رقم اس مد میں جمع کروا دیں، ان سے رسید ضرور حاصل کریں، اس طرح ان اس رقم سے آپ کو آپ کی طرف سے یا اپنی مرضی سے رسائل وغیرہ جو بھی تقسیم کرنا ہوگا وی سی ڈیز یہ تقسیم کر دیں گے انشاءاللہ عزوجل. اپنی دکانیں ہیں، دکان ہے تو دکان پر کچھ رسائل رکھ لیں، یہ بھی ایک لنگر رسائل کا ہی طریقہ ہے، اور گاہکوں کو پیش کیا کریں، کسی کو وی سی ڈی دیں، کسی کو رسالہ دیں، کسی کو پمفلیٹ دیں، بعض پمفلیٹ بھی ہیں جو بہت سستے ہوتے ہیں، 1 روپے 2 روپے کا ہوتا ہے، یہ پمفلیٹس رکھیں مدنی پھولوں کے، یہ بھی دے سکتے ہیں آپ. آڈیو کیسٹیں بھی ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں. غریب ممالک ہیں بعض، جیسے بنگلہ دیش ہے، پاکستان میں بھی ہر جگہ ظاہر ہے کہ کوئی غربت تو یہاں بھی ہے، اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ فلاں ملک میں یا فلاں مقام پر ہی یہ تقسیم کیے جائیں تو اس کی بھی ترکیب آپ بنوا سکتے ہیں لنگر رسائل کے ذمہ داروں کے ذریعے، کہ بھائی صرف یہ ہمیں وہاں تقسیم کروانے ہیں تو وہاں تقسیم انشاءاللہ یہ لوگ کروا دیں گے. اور ان کو بھی تاکید ہے کہ جو جس مد میں دے نا تو اس میں پھر پورا اترنا ہوگا، آپ کو کہے کہ بھائی وہ ڈھاکہ میں بٹوا دیں تو آپ نے بھی چٹگاؤں میں بٹوا دیا چٹاگاؤں میں، تو پھر یہ رقم واپس لوٹانی پڑے گی جس نے دی ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ رقم دے کر بھلے خواہش کا اظہار کریں، شرط نہ کریں کہ بھائی میری خواہش ہے کہ یہ مثلا ڈھاکہ میں تقسیم ہو، مگر میں آپ کو دعوت میں دعوت اسلامی کو اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ کسی بھی نیک اور جائز کام میں وہ اس کو خرچ کر دیں، تو اس میں آسانی ہوگی کہ ہمارے یہ ذمہ داران بےچارے گناہوں سے بچ جائیں گے، ورنہ بعض اوقات یہ کہ بہت بڑا کام ہے نا تو غفلت ہو سکتی ہے. جی جی نہیں ضروری نہیں ہے اسی خاص مقام کا باپا اگر نام لیا کہ فلاں جگہ جو ہے یہ میری طرف سے میری جو وہ ہے چندہ دیا کہ فلاں جگہ کے فقراء پر یہ صدقہ کیا جائے، تو یہ جزیہ لکھا ہے کتابوں میں کہ اس مقام کے جو فقراء ہیں انہی پر صدقہ کرنا ضروری نہیں، کہیں اور پر بھی کیا جا سکتا ہے، اسی طرح کا جزیہ یاد آتا ہے، ابھی تلاش کر رہے ہیں اسلام بھائی، مزید مل جائے تو اس کو. اب وہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیم من کا کہا، یا اگر پورے ملک کا کہا تو بھی پھر وہی جزیہ کام آئے گا، کہا کہ بھائی بنگلہ دیش میں تقسیم کر دینا اور ہم نے اپنے محلے میں تقسیم کر دیا یہی باب المدینہ میں، چل جائے گا، یعنی جبکہ جزیہ بالکل فائنل ہو جائے. میرے کو بھی یاد پڑتا ہے اس طرح کا جزیہ. جزاک اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 10 رمضان المبارک 1429 سنہ ہجری کو الحمدللہ عز وجل مدنی چینل کا آغاز ہوا تھا، اس وقت ہمارا ہفتہ وار اجتماع بھی ہوا تھا اور نماز شکرانہ بھی ادا کی گئی تھی، اور آپ نے کچھ مدنی پھول بھی عطا فرمائے تھے کہ مدنی چینل کیا کیا کرے گا. آئیے کچھ اس کی ماضی کی جھلکیاں دیکھتے ہیں، چلائیے. الله تعالى عليه وسلم الله الله اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیرے کروڑا کروڑ شکر کہ تو نے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کو مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں دین کا کام کرنے کا موقع فراہم کیا. اے اللہ ہمیں اسلام کی درست تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. دعوت اسلامی کے اس عظیم الشان افتتاحی اجتماع اظہار تشکر میں دنیا میں جہاں بھی جو اسلامی بھائی اسلامی بہن شریک ہیں ان سب کو مدنی چینل کے اس افتتاحی اجتماع کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. مدنی چینل آیا انشاءاللہ مدنی چینل پر فیضان قرآن اور فیضان حدیث کے سلسلے بھی آپ دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. عز و جل طرح طرح کے سنت و بڑے بیانات ہوں گے, آپ کے مسائل کے حل ہوں گے, فتوے سنی علماء آپ کو فتوے دیں گے انشاءاللہ, آپ کے استخارے آپ کے لیے کیے جائیں گے آپ کے مسائل کے, اور انشاءاللہ بہت کچھ ہوگا, اتنا کچھ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ جھوم جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ اس وقت کہا تھا جھوم جائیں گے اور آج الحمدللہ قوم جھوم رہی ہے. صلو علی الحبیب صلو اللہ. سوال چلے محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام افضل راز ہے, گجرات تو گل کر رہے ہیں اور میں پارنل منسلک کا. میرا امیر اہل سنت تک سوال ہے کہ تسی 33 سال تو اس تحریک نال جڑے ہوئے ہو, یہ جی تسا بنیاد رکھی اور پہلے دن تو لے کے آج تک تسی تہاڈا تنظیم دے حوالے نال نشر و اشاعت دا کام ہو رہا ہے, کتاباں چھپ رہی ہیں. میں کتاباں دے حوالے نال گل کرنا چاہنا کہ یہ کتاباں چو جو کچھ بچدا ہے یہ تہاڈی ذات تے استعمال ہوندا ہے یا تہاڈی اولاد اینو استعمال کردی ہے یا تساں اس نو دعوت اسلامی لئی وقف کیتا ہویا ہے؟ یہ تو میں بارہا اعلان کر چکا ہوں, میرے وصیت نامے میں لکھا ہوا ہے کہ میری جو بھی تحریریں ہیں یا میرے بیانات کی کیسٹ ہیں اس پر میں ایک پیسہ بھی کبھی بھی نہیں کمایا, نہ کماتا ہوں, نہ اس کا ارادہ ہے. تو میں نے اپنی اولاد کو بھی یہ درخواست اس میں کی ہوئی ہے کہ یہ بھی اس سے دنیا نہ کمائے. تو یہ سب مکتبۃ المدینہ کا حساب کتاب ہے, وہ نفع نقصان سب یہ مکتبۃ المدینہ کا ہے. میری ذات پر اس کا کوئی پائی پیسہ الحمدللہ خرچ نہیں کیا جاتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میرا نام محمد حسن عطاری ہے, میں 12 ماہ سفر کر رہا ہوں کہ ماذا اللہ کفر کلمہ نکال دیں کہ اللہ اوپر ہے, کیا سے بھائی ٹوٹ جاتی ہے؟ اللہ اوپر ہے یہ کلمہ کفر ہے, مگر اس سے چونکہ یہ لزوم کفر ہے اس سے کہنے والا جو ہے اس کو توبہ کرنی ہوگی, کلمہ بھی پڑھنا ہوگا, یعنی تجدید ایمان, تجدید نکاح, اگر شادی کر چکا ہے تو دوبارہ نکاح بھی کرنا ہوگا, یہ سب کرنا اس کے لیے واجب ہے, مگر وہ اسلام سے خارج نہیں ہوا ہے. اگر یہ توبہ نہیں بھی کرتا ہے اس سے تو اسلام سے خارج نہیں ہوا, اس کو مرتد نہیں کہیں گے, اس کا نکاح وغیرہ نہیں ٹوٹے گا. تجدید بیعت کا شاید نہیں ہے ہمارے یہاں, وہ صرف نکاح تجدید, تجدید ایمان تجدید نکاح, اگر نکاح والا ہے تو صرف اس کو رینیو کرنا ہے, ٹوٹی نہیں ہے, نکاح ٹوٹا نہیں ہے اور یہ اسلام سے خارج نہیں ہوا ہے جس نے یہ کہا کہ اللہ اوپر ہے. یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے, یہ کفر ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے, بہت ہی بڑا گناہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد غلام یاسین عطاری کراچی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے پیارے بابا جان, اگر میں اگرچہ لوگوں سے محبت کر رہا ہوں, لوگ مجھ سے محبت کیوں کرتے, اس کا جواب فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. آمین. یہ عموماً احساس کمتری, احساس محرومی کا نتیجہ ہے کہ لوگ مجھ سے محبت نہیں کرتے, سب مجھے ٹھکراتے ہیں, مجھے ماں باپ کا پیار نہیں ملا, میں جس کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں وہ مجھ سے برائی کرتا ہے. تو ان چیزوں کی طرف سے اگر توجہ ہٹا دی جائے نا تو اس مرض کا علاج ہو جائے گا. اور بارہا یہ اپنے قصور کی وجہ سے بھی ایسی صورت بنتی ہے کہ لوگ مخالف ہو جاتے ہیں. مثلا یہ کہ بعض اوقات بندہ بولتا ہے لیکن وہ بے تکا بولتا ہے, تو اس طرح اس کا دل دکھ جاتا ہے, طنز کر بیٹھتا ہے, اس کی دل آزاری ہو جاتی ہے. تو اس طرح بھی لوگ جو ہیں وہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں, جس کو وہ پھر وہ نفرت کا نام دے کر کہ میرے سے لوگ نفرت کرتے ہیں. تو یہ اپنا اگر انشاءاللہ احتیاط کریں گے, حقوق العباد کا خیال رکھیں گے, کسی کا دل نہیں دکھائیں گے اور دوسروں کے کام آئیں گے, خود دوسروں کے ساتھ ہنس ہنس کے ملیں گے. جس کی ایک مثال میں یہ دیتا ہوں کبھی کبھی کہ ایک بار ایک اسلامی بھائی میرے پاس تشریف لے آئے, انہوں نے بھی اسی طرح کی کچھ بات کی تھی کہ سب میرے سے وہ نفرت کرتے ہیں, محبت نہیں کرتے. تو میں نے ان کو بولا کہ آپ کو مسکران آتا, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہی تو یہ آتا نہیں ہے میرے کو, آپ مسکراؤ یار. تو آدھے مسکرائے, یوں کر کے تھوڑا آدھے مسکرائے تھے وہ. تو میں نے کہا کہ اب لوگ کیسے قریب آئیں گے آپ کے گھر, کو وحشت ہوگی لوگوں کو, تو آپ مسکرانا سیکھ لیں, ہنس ہنس کے ملنا سیکھ لیں, دکھ درد میں حصہ لینا سیکھ لیں. خالی یہ ذہن بنانا کہ میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں, کیا بھلائی کی آپ نے, اس کی لسٹ مجھے دے دیں, تو آپ دے ہی نہیں سکیں گے لسٹ. تو اس لیے مطلب اگر بھلائی کا بدلہ ان سے چاہتے ہیں, محبت کریں, تو یہ بھلائی آپ نے اللہ کے لیے نہیں کی تو پھر ثواب تو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, یہ بندے تو ویسے ہی عام طور پہ گندے ہوتے ہیں, تو یہ کہاں مطلب احسان مند ہوں گے, احسان فراموش ہوتے ہیں نا لوگ, ایک تعداد ہوتی ہے. تو ان سے کسی کی بھلائی کریں تو بندوں سے توقع نہ رکھیں کہ وہ محبت نما اجر آپ کو دیں گے, بلکہ آپ اللہ تعالی کی رضا کے لیے لوگوں کی بھلائی کریں اور اس سے ثواب کی امید رکھیں. باقی اب دل میں محبت تو وہی داخل کرنے والا, اس بات کو بالکل آپ اگنور کر دیں, بھول جائیں اس کو. جی جی جی ہاں, یہ تو ہے بہت پرانا, وہ جو مجازی محبت کرتے ہیں ان کا بھی یہ, اس کی وجہ سے میچنگ نہیں ہے, یہ تو عام لوگوں کے لیے بیچارہ کہہ رہے ہیں ساحل، لیکن یہ کہ جو مجازی عشق میں گرفتار ہوتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ فریق ثانی جو ہے وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی یا نہیں کرتا، تو ایسا کوئی ہم کو ورد وظیفہ دے دیا جائے کہ وہ بھی ہم سے محبت کرے، تو خیر اس سے تو محبت کرنی بھی نہیں ہے، جان چھڑانی ہے، اور نہ اس کا وظیفہ کرنا ہے کہ وہ ہم سے محبت کرے، کہ یہ تو پھر بہت بڑے گناہوں کا مسئلہ اس میں ہو سکتا ہے. بس یہی ہے کہ اگر کسی پر جیسے پہلی نظر پڑ گئی اور وہ گڑ گئی دل میں، اس کا عشق پیدا ہو گیا، تو اب یہ کہ نہ دوسری نظر اس کو دیکھے، نہ اس سے کوئی رابطہ رکھے، نہ کوئی ٹیلی فونک اس سے کانٹیکٹ رکھے، بس جو اب دل میں نہیں نکل رہی محبت، تو یہ مجبور ہے، یہ صبر کرے، جائز طریقے پر نکاح کی ٹھیک ہے، کوشش کرنے میں حرج نہیں ہے، جائز طریقے پر نہیں ہوا نکاح، صبر کرے. تو اب اگر اس طرح صبر کرتے ہوئے کہ اس نے کوئی ناجائز طریقہ نہیں کیا، نہ اس کو خط لکھا، نہ اس کو گفٹ بھیجی، نہ اس کو فون کیا، نہ اس کو دیکھا، نہ اس سے ملاقات کی، صرف صبر کیا اور اس کو موت آ گئی، تو یہ شہید ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آپ نے مسکرانے کی بات کی، ایک تعداد ہے واقعی مسکراتی نہیں ہے، اور مسکرانا یہ کس قدر ثواب کا کام ہے، شاید اس طرف بھی عموماً ہماری توجہ نہیں ہوتی کہ چلے مسکرانا، تو مسکرانا بھی کوئی ثواب کا کام ہے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. اس کے لیے میں چند ایک روایتیں بابا سامنے ہیں کہ ایک حدیث پاک میں، تمہارا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کا ڈول بھرنا صدقہ ہے، تمہارا نیکی کا حکم دینا و برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے، اور تمہارا کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے. ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدتنا ام دردا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرماتی ہیں کہ وہ دوران گفتگو مسکرایا کرتے تھے. میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوران گفتگو مسکراتے رہتے تھے. اسی طرح حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو میں کہتا کہ آپ قوم کو ڈر سنانے والے ہیں، اور جب وحی نازل نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ مسکرانے والے اور اچھے اخلاق والے ہوتے تھے. تو یہ بابا مسکرانا جو ہے نا، اس میں واقعی ایسا لگتا ہے جیسے کہ تربیت کی عادت ہے کہ لوگ مسکرائیں، مسکراتے نہیں ہیں. بعض لوگوں کو تو کہنا پڑتا ہے مسکرانے کے کتنے لوگ ہیں، اور بالکل وہ منہ ان کا وہ نہیں، ان کی ترکیب نہیں ہوتی. چلو جی جی جی بابا، موقع کی مناسبت سے مسکرانا یہ ایک تعداد ہوتی ہے جن کی فطرت میں ہوتا ہے، بعضوں کی نہیں ہوتا، لیکن جب ان کا جی چاہتا تو مسکراتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں، ہاں ہاں ہاں کر کے کہا کہا بھی لگاتے ہیں. تو اب مطلقاً مسکرانا یہ بھی کوئی کارے ثواب نہیں ہے، جیسے کہ اب حدیث شریف میں فرمایا کہ کسی مسلمان کے سامنے مسکرانا یہ صدقہ ہے، عند ضرورت مسکرانا چاہیے، سنت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے مسکرائے. اب جیسے کسی کے یہاں انتقال ہو گیا، لاش رکھی ہوئی ہے، یہ تعزیت کے لیے آیا ہے، اب یہ مسکرائے گا تو یہ مسکرانا اس کا اگلے کے دن میں بغض و کینہ پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے. تو یہاں مسکرانا، یہاں نہ مسکرانا چاہیے اس کو، تو مسکرانے کا یہ موقع محل نہیں ہے. تو موقع محل پر مسکرائے، یا نعوذ باللہ کسی امرت کے سامنے اس لیے مسکرایا کہ وہ بھی مسکرائے، کہ جب وہ مسکرائے گا تو زیادہ لطف آئے گا، گندا لطف، یہ حرام ہے. اب اس کا یہ مسکرانا اور جہنم لے جانے والا کام ہے. اچھا تنزم بھی لوگ مسکراتے ہیں, یہ مسکرانا جبکہ اس پر تنز کر رہا, شریعت کی کوئی اس میں اجازت کی صورت تو نظر نہیں آ رہی, اس کی دل آزاری کی صورت نظر آ رہی ہے, تو یہ مسکرانا بھی گناہ. غیبتن بھی بندہ مسکراتا ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں کوئی اچھی بات کی کسی نے, تو اب یہ مسکرانے لگا, یعنی کہ اس انداز سے مسکرایا کہ میں اس کو جانتا ہوں, یہ غیبت ہو, یہ مسکرانا غیبتن ہوا. تو اس لیے یوں اگر حصے یعنی اپنے قسمیں کرنے جائیں تو مسکرانے کی بھی کئی قسمیں بنتی ہیں, تو مسکرانا بے ضرر ہو, اللہ کی رضا کے لیے ہو, تب جا کر مطلب یہ کار ثواب بنے گا. اور حدیث پاک میں ہے التبسم من اللہ والقاقہ تو من الشیطان, مسکرانا تبسم کرنا مسکرانا ایک ہی چیز ہے, مسکرانا اللہ کی طرف سے اور قہقہ لگانا شیطان کی طرف سے. قہقہ اس ہنسنے کو بولتے ہیں کہ جس میں آواز اتنی پیدا ہو کہ دوسرا کوئی موجود ہو تو وہ سن لے, یہ قہقہ کہلاتا ہے. اور اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ خود ہی سنتا ہے, دوسرا ہو تب بھی نہ سنے, تو اس کو زہق بولتے ہیں, یعنی زہق یا زہق, زہق زواب کے نیچے زیر آئے گا, زہق ہا کے نیچے بھی زیر, اس کو زہق بولیں گے, یعنی ہنسنا. اچھا زہق یعنی کہ ہنسنا, زہق مانے ہنسنا, اور یہ اتنی آواز اس میں نکلے کہ خود اپنے کان سے پہلے سن لیا, دوسرا ہے تب بھی اس تک آواز نہ پہنچی. اور تبسم یعنی مسکرانا یہ کہ اس میں آواز بالکل پیدا نہیں ہوتی, صرف دانت ظاہر ہو جاتے ہیں, یوں کرتے ہیں اس طرح, یہ مسکرانا. اور کہا یہ کہ دوسرا سنے, تو یہاں تو دوسرا کیا سنے, ہزاروں سنتے ہیں, اتنا زور سے لوگ ہنستے ہیں, تو اس کو کہا منس ول کہا تو منس شیطان, اور کہا یہ شیطان کی طرف سے. اب یہ کیا ہے, تو شیطان کی طرف سے لیکن یہ گناہ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, اگر کوئی کہا لگا ہے تو اس کو ہم گناہ گار نہیں کہیں گے, تو لگانا نہ چاہیے کہ یہ سنت بھی نہیں ہے, ذرا شیطان والے کام. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تصور نہیں کیے جا سکتے, تو یہ سنت نہیں ہے کہا لگانا, ہمیں اس سے بچنا ہی چاہیے. لیکن اگر کوئی ہنستا ہے زور سے یا کوئی عالم ہنستا ہے تب بھی اس کے بارے میں ہم برا گمان نہیں کریں گے, کہ بعض اوقات یہ کہا جو ہے نا, یہ آدمی اگر روکنا چاہتا بھی ہے تو نہیں روک پاتا, نکل جاتا ہے. نکل جائے تب تو ظاہر ہے کہ یہ بیچارہ بے بس ہے کہ نکل گئے آواز اس کی ہنسی کی, اور اگر خود کوشش نہیں کرتا اور کہہ کے مارتا ہے تب بھی گناہ نہیں ہے, ہم اس کو گناہگار نہیں کہیں گے. اگر کوئی عالم ایسا کرتا ہے تو اس کو اس وجہ سے عالم بے عمل بھی نہیں کہیں گے, نہ اس کی صحبت چھوڑیں گے, نہ اس سے بدزن ہوں گے, نہ اس کا پیچھے سے تذکرے کریں گے, یار یہ زور سے زور زور سے ہنستا عالم ہوگا تو پھر تو غیبت کے مسائل شروع ہو جائیں گے. ہم اپنی اصلاح کی کریں, اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے, علماء کو سدھارنے نہ ہی نکلے تو اچھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علی محمد. بابا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ایک اسلامی بھائی آپ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میں مدرسۃ المدینہ آن لائن میں تدریس کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل اس مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے پاکستان سے باہر مقیم اسلامی بھائی قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم فری آف کاسٹ حاصل کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. انہی میں سے ایک اسلامی بھائی جو کہ ہند حاجی علی نگر مہاراشٹر سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا نام وسیم قریشی ہے. باپا انہوں نے آپ کو سلام عرض کیا ہے. علیکم وعلیہ السلام. باپا یہ کافی علیل ہیں, چلنے پھرنے سے معذور ہیں. ان کی عمر تقریباً 22 سال ہے. یہ کافی باپا ذہین ہیں اور انہوں نے الحمدللہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے کئی پارے حفظ بھی کرنے کی سہارت حاصل کر لی ہے. باپا یہ آپ سے دعا کے طالب ہیں, ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرما دیں. اللہ تعالیٰ شفا کامل عاجل. باپا آپ سے ایک سوال بھی عرض ہے. آمین. یہ ارشاد فرمائیے کہ مساجد میں دوران نماز و تراویح اگر کوئی بالغ یا نابالغ بلند آواز سے بات کرے تو امام یا کسی بھی با اثر شخص کا اس کو بلند آواز سے منع کرنا اور پھر دعائیہ انداز میں یہ کہنا کہ اللہ ہدایت عطا فرمائے, یہ کیسا؟ آپا ایک اور سوال, نزلے کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ اگر نزلہ لگا ہو اور نماز میں ناک سے وہ نزلہ بہہ رہا ہو اور صفحیں آلودہ ہو جائیں تو ایسی صورت میں کیا احتیاطیں ہونی چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظاہر ہے کہ اب کوئی زور سے باتیں کر رہا ہے مسجد میں تو غلط تو وہ کر رہا ہے, اب اس کو زور زور سے ڈانٹنا تو یہ تو مطلب یہ بھی غلط کر رہا ہے, دونوں ہی غلطی پر ہے. تو اگر کوئی اس طرح زور زور سے باتیں کر رہا ہے اس کو نرمی سے پیار سے منع کیا جائے, اشارے سے بھی منع کیا جا سکتا ہے, مگر بعض اوقات اشارہ بڑا دل آزار ہوتا ہے, جیسے آنکھیں پھاڑ کے یوں کر کے وہ کرتے ہیں, یہ دل آزار طریقہ ہوتا ہے. تو اس کو اس طرح دل آزار طریقے سے منع کرنے کے بجائے وہ پیار محبت سے, کیونکہ بعض اوقات یہ کہ وہ بات جو ہے نا کر رہا ہوتا ہے اس یہ بھول جاتا ہے کہ میں مسجد میں ہوں, احساس نہیں ہوتا, یہ بھی ہوتا ہے, نکل جاتی ہے بات, یا وہ ضرورت کی بات شریعت کی اجازت سے آہستہ کرنے جاتا ہے لیکن بعض کا کاکڑا ہی بڑا ہوتا ہے تو یوں نکل جاتی ہے اس کی آواز زور سے. تو اب ہر صورت میں ہم اس کو گناہگار تو تصور نہیں کر سکتے نا کہ اس کو جھاڑ دیں, اب جھاڑنا تو اجازت ہے ہی نہیں نا, وہ چاہے مطلب قصدن بھی کر رہا ہے جان بوجھ کر بھی کر رہا ہے تو اس کو معجزہ حسنہ کے ذریعے اس کو نیکی کی دعوت دی جائے گی نرمی سے. بعض بڑے بوڑھے واقعی بچوں کو بھی ایسا جھاڑتے ہیں بیچاروں کو کہ وہ مسجد کا رخ ہی نہ کرے, پھر ایسا بزدل ہو کے بھاگے. نابالغ تو ویسے ہی اگر یہ کرتے بھی ہیں تو گناہ تو ہے ہی نہیں, جان بوجھ کر کرے تو بھی, لیکن مسجد کو شور سے بچانا ضروری ہے, تو اس کو حکمت عملی سے بچائیں گے نہ کہ شور میں اضافے کے ذریعے. دوسرا آپ کا نزلہ بہہ رہا ہو, تو اب یہ کہ ناک کی رینٹ ہے یا بلغم ہے کہ وہ منہ کا آ ہی گیا ہے تو اب اس کو نکالنا ہے تو اپنے دامن میں لے لے اس کو, یعنی جیسے کہ یوں آستین سے پوچھ لیا یا اپنے کپڑے کے دامن سے کرتا اس کے دامن سے اس کو یوں صاف کر لیا, تو یوں کر لے دریا آلود نہ ہو. یہ لوگوں کے گھن کا باعث ہوگا اور قصدن ایسا کرے گا تو غالباً گناہگار بھی ہوگا, یہ آداب مسجد کے خلاف ہے. بہار شریعت جلد اول حصہ تیسرا مسئلہ 42, نماز میں ناک سے پانی بہا اس کو پونچھ لینا زمین پر گرنے سے بہتر ہے, اور اگر مسجد میں ہے تو ضرور ہے, یعنی ضروری ہے کہ یہ زمین پر اس کو نہ گرنے دے. یہ عمل قلیل, یعنی عمل قلیل سے ناک پوچھے گا, اس انداز میں ناک نہیں پوچھے گا کہ دیکھنے والا یا تو سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے یا دیکھنے والا شک میں پڑ جائے کہ پتہ نہیں یہ نماز میں ہے کہ نہیں ہے, یعنی شک میں پڑ جائے گا تو, یا اس کو گمان غالب ہو جائے کہ یہ نماز میں نہیں ہے, گمان غالب, یعنی دیکھنے والا یا تو یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے یا دیکھنے والے کا گمان غالب ہو جائے کہ یہ نماز میں نہیں ہے. اگر اس طرح ناک پوچھے گا تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی اس کی. اور عمل قلیل یعنی کہ جس سے دیکھنے والے کو یوں لگے کہ یہ نماز میں ہے, یہ عمل قلیل ہے, تو اس وجہ سے اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا یہ بتائیے مائک کہ اب جیسے یہ دری پر گرنے دے رہا اور مسجد اگر فرش ہے زمین تو اس کی پرواہ نہیں کر رہا, وہ آلود ہو رہی ہے نزلے کے پانی سے, اس پر کوئی گناہ بھی ہے یا نہیں؟ جیسے تھوک کا ہے, تھوک کا حدیث شریف میں کچھ اس طرح ہے کہ اگر کسی نے مسجد میں تھوکا فرش پر تو وہ تھوک جو ہے گرم ہو کر اس کی پیشانی پر آئے گا بروز قیامت. یہ مضمون ہے اور اس کا کفارہ بہار شریعت میں یہ لکھا ہے کہ اگر یہ ایسا کر دیا اس نے تو اس کو صاف کر دے. آیا یہ بتائیے کہ اب اس کو مرض ہے, ناک بار بار بہہ رہی ہے اور یہ خود بھی غیر محتاط ہے, مسائل نہیں جانتا یا لاپرواہی کرتا ہے, لاپرواہی کرتا اور گرنے دیتا, تو اس پر کیا حکم لگے گا؟ بابا مسئلہ تو یہی ہے کہ ناپاکی کے ساتھ ساتھ گندگی سے بھی مسجد کو بچانا یہ ضروری ہے. جیسے کہ وہ مستعمل پانی کے قطرے بعض لوگ ٹپکاتے ہیں تو اس کو بھی منع کیا جاتا ہے. اس طرح ناک سنکنا وغیرہ اس کا جزیہ لکھا ہوا ہے تھوکنے کے بارے میں کہ مسجد میں تھوکنا ناک سنکنا یہ سب منع ہے. تو چونکہ یہ گندی چیز ہے اگرچہ اس میں اس کو ناپاکی نہیں کہیں گے لیکن چونکہ آداب مسجد کے خلاف ہے اور یہاں جو حکم ممانعت ہے وہ درجہ وجوب ہی میں معلوم ہوتا ہے. یہ جزیہ جو آپ نے بھی پڑھا بہار شریعت کا اس سے بھی یہ واضح ہے کہ عمل قلیل سے اگر وہ اپنے ناک کے پانی سے مسجد کو بچا سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عمل قلیل کرے. عام حالت میں جب وہ مسجد کے علاوہ کہیں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو عمل قلیل سے ناک کے پانی کو روکے یا نہ روکے, روکنا بہتر ہے. لیکن مسجد کے حوالے سے جزیے میں یہ تھا کہ مسجد میں ہے تو ضرور روکے, یعنی عمل قلیل کر سکے تب بھی روکے. تو ذہن یہی کہتا ہے اور کچھ دلائل کے اعتبار سے کہ یہ گندگی سے بچانا بھی واجب ہے. تو اگر یہ عمل قلیل کر سکتا ہے تو کر کے بچائے گا. عمل قلیل کر نہیں پاتا, اب اگر وہ ناک کے پانی سے مسجد کے فرش کو بچانے جاتا ہے تو عمل قصیر کرنا پڑے گا, تو عمل قصیر کی اجازت نہیں دی جائے گی. لیکن عمل قلیل سے بچا سکتا ہے اور پھر عمل قلیل نہیں کرے گا تو حالت نماز کی بنا پر کچھ تخفیف ملے گی یا نہیں ملے گی؟ عام حالت میں تو گناہ سمجھ میں آتا ہے, حالت نماز میں بھی یہ جب عمل قلیل کر سکتا ہے, شریعت اجازت دیتی ہے اور شریعت اس کو ضروری قرار دے رہی ہے تو اس بنا پر بھی گناہ کا اطلاق اس پر ہونا چاہیے. اور لوگوں پر یہ گھن کا باعث ہے لوگوں کے لیے, جس دری پر جس حصے پر جس نے دیکھ لیا کہ اس کی ناک کی رطوبت جو ہے وہ گری ہے, آلود ہوئی ہے وہ جگہ, تو وہاں دوسرا آدمی سجدہ کرنے سے کترائے گا. یہ مسلمانوں کے لیے بھی باعث تکلیف ہے, تو اس لیے بہرحال اس سے بچانا بہت ضروری ہے. لیکن پاپا اس پوری بحث میں کچھ کمپلیکیشن آ رہی ہے, عوامی لحاظ سے جس کو ہم کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے کہہ دیا کہ عمل قلیل سے کرے پھر عمل کثیر نہ کرے, تو عملے اگر کوئی شخص عمل قلیل سے کچھ کرنا چاہے تو عمل قلیل, ایک عام آدمی کو کیا پتا کہ میرا وہ عمل عمل قلیل ہے یا عمل کثیر ہے؟ ٹھیک ہم نے کہہ دیا کہ ظن غالب کے حوالے سے, لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ کوئی ایسا فارمولا بتا دیا جائے کہ اگر مثال کے طور پر کسی کی ناک بہہ رہی ہے تو اگر وہ اس قدر پر ناک اپنی وہ چیز کو سنبھال لیتا ہے تو یہ اس قدر پر یہ عمل قلیل کہلائے گا اور اگر ایسا کرے گا تو عمل کثیر کہلائے گا. ممکن ہے؟ میں مثال پیش کرتا ہوں مفتی صاحب, اگر غور سے دیکھیں تو گفتگو فرمائیں گے تو کئی رونگ نمبر لگ جائے گا. مثال یعنی کہ عمل قلیل کی, مثال کے طور پر وہ التحیات میں بیٹھا ہوا اور ناک بہنے لگی, تو اب یہ کہ ایک ہاتھ ران پر رکھے اور دوسرے ہاتھ سے آستین میں یہ اس کو جذب کر لے, دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ یہ نماز میں ہے. اور اگر یہ جیب سے جو رومال نکالے گا اور یوں کرے گا تو سارے وہ سمجھے گا نماز میں نہیں ہے, نماز پڑھ چکا ہے. یہاں اس حرکت سے جیب میں ڈال کر رومال نکالنے کی حرکت سے نماز اس کی گئی, کہ نماز میں کوئی اگر رومال نکالے گا تو اگلا سمجھے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے. تو یہ عمل ہے کثیر, وہ عمل ہے قلیل. اسی طرح قیام میں اور اس کی ناک بہ رہی ہے تو اب یہ کہ ایک ہاتھ سے اگر یہ پوچھے گا دوسرا ہاتھ اس سینے پہ یہ ناف کے نیچے اس کا حسب معمول بندھا رہے گا نا, اور یہ پوچھ رہا ہے یا یوں کر رہا ہے نا, تو لوگ یہ سمجھیں کہ بےچارا نماز میں ہے. ایک ہاتھ ورنہ یہاں رکھنے کا معمول نہیں ہے نا آدمی. تو یہ بھی عمل قلیل اس کا ہونا اس انداز کا سمجھ میں آ رہا ہے. اور اگر یہ جیسے کہ قومے میں کھڑا ہے تو اب بھی اگر یہ بالکل اس کی نظر نیچی ہے, ایک ہاتھ جس طرح نماز میں لٹکاتے لٹکا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ سے یوں کر رہا ہے, تب بھی یہ عمل قلیل ہی ہونا سمجھ میں آ رہا ہے اس کا. قلیل مانے تھوڑا, کثیر مانے زیادہ. اور اگر یہ کھڑے کھڑے نیچے جیسے رومال رکھا ہے, رومال اس نے اٹھایا اور اب یہ پوچھنا شروع کر دیا تو تو یہ عمل کثیر یعنی کہ زیادہ عمل, یہ نماز توڑنے والا بن سکتا ہے. اس میں بابا نیچے سے اٹھانے والی صورت میں بھی عمل قلیلی ہے. ٹوپی والا جزیہ ایک ہے بھارے شریعت وغیرہ میں کہ ٹوپی اگر گر گئی تو ایک ہاتھ سے اٹھا کر سر پر رکھ سکتا ہے. تو اسی طرح اگر رومال زمین ہی پر پڑا ہوا تھا اور وہ سجدے میں اگر ایک ہاتھ سے وہ رومال اٹھا کر ناک پہنچ رہا ہے تو یہ بھی عمل قلیلی ہے. اب وہ سر پر رکھتا یہ لوگوں کو آداب, جیسے کہ نماز کے آداب میں سے سر ڈھکا ہوا ہو تو اس وجہ سے وہ ٹوپی اٹھائی اس نے. اب یہ کہ ٹوپی اٹھانا اور رومال اٹھانا اور اس سے ناک پوچھنا, سر پہ رکھنا ناک پوچھنا, کچھ فرق نہیں کرے گا. اس کا فرق تو آ رہا ہے ذہن میں, لیکن چونکہ وہ اٹھانے والی کیفیت ایک ہی ہے, ٹوپی اٹھائے یا رومال اٹھائے, اور پہنچنے کی تو ویسے ہی اجازت دے رہے ہیں اس کو کہ ناک بہتا ہوا نہ چھوڑے زمین کے فرش کو بچائے, تو پہنچے گا نہیں تو کیسے بچائے گا. تو اگر ایک ہاتھ سے رومال اٹھا لیتا ہے اور ہلکے سے ناک کو پہنچ لیتا ہے, کیا آوازیں نکالے, اتنی آوازیں نکالے گا تو ہم نے اکثر وغیرہ بن جائے گا کر کے وہ جو اس کی اجازت ملے گی کہ رسک ہے نا اس میں, یہ کثیر کی صورت بن سکتی ہے. نارملی بیتا پانی روک لینا, جرا بور تو کرنا ہی پڑے گا, مطلب جو نکل رہا ہے باہر کرنا پڑے گا, اس کو قابو کر لینا. آپ نے بابا ارشاد فرمایا نا کہ اپنی ایک ہاتھ کی آستین کو پھیر لے, اس سے کیا ہوگا بہتا پانی رک جائے گا. تو کم سے کم اتنا ہی عمل کرے کہ رومال اٹھا لیا ہے تو ہلکے سے ناک کو پہنچ لے کہ وہ پانی جو گرنے والا تھا وہ رک جائے. اب وہ بس اپنا اپنا نزلہ ہوتا ہے, اب جیسے کہ نزلہ ہے پھر وہ چھینکے آنی شروع ہو جاتی ہیں. یہ مجھے میرا حساب کتاب ہوتا ہے, جب زوردار آمد ہوتی ہے نا تو پھر وہ جب چھینکے آئی نا تو پھر تقاطر ہوتا ہے, قطرے گر رہے ہیں. ظاہر مسجد کو تو بچانا ہی پڑے گا اس سے. تو اس سے موقع پر کیا میری ترکیب یہ ہوتی ہے کہ چادر وغیرہ اپنی مسجد کے دری پر نہیں گرنے دینا چاہیے, اپنی چادر ڈبل ٹریپل کر کے بچھائے کہ چھن کر بھی وہ دری کو لگنا نہیں چاہیے. تو اس طرح بچھا کر اب تقاطر ہو رہا ہے تو میری اپنی چادر پر ہو رہا ہے تو یہ پھر ہٹا لوں گا اس کو. اب عارضی طور پر جو لوگوں کو اگر اس سے کوئی کراہیت آتی بھی ہے تو اس میں ذرا مریض بے بس ہے, مریض کیا کرے گا, نماز توڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ نماز توڑ کے وہ عمل قلیل کے ذریعے کچھ ترقی عمل کثیر کے ذریعے کرے, پھر قلیل کثیر کا مسئلہ ختم ہو جائے جب نماز ہی توڑ دے گا. تو واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. عموماً موبائل فون بجتے ہیں جیب میں, تو کیا کوئی طریقہ ہے کہ عمل قلیل کے ذریعے اس موبائل فون کی بجتی ہوئی ٹیون کو ہم قابو کر سکیں اور وہ جو مسجد میں جو شور مچتا ہے اس موبائل فون کی وجہ سے, عموماً کئی لوگ ہیں جو نہیں بند کر پاتے, ذہن ہوتا بھی بعض اوقات رہ جاتا ہے اور موبائل کی ٹیون بجی, بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کہ میوزک بھی بچ جاتا ہے, تو وہ کون سا طریقہ ہے جس سے وہ نماز بھی بچا لے اور موبائل کا وہ بجنا بھی بند ہو جائے؟ اس میں بابا جیسا آپ نے مثالیں ارشاد فرمائی ہے نزلہ پہنچنے کی, تو ایک ہی ہاتھ سے عام طور پر جیب میں موبائل ہوتا ہے, یا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے سامنے نیچے رکھ دیتے ہیں. اب اگر کھڑے ہوئے ہیں اور نیچے موبائل بج رہا ہے اور وہ نیچے جھک کر بند کریں گے, یہ تو عمل کثیر ہو جائے گا, نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت اگر ایک ہاتھ سے اس کا بٹن بند کر دیا یا سائلنٹ کر دیا, ایسا بٹن اس کا قریب ہے, یا جیب میں ہے تو دایاں بایاں ہاتھ نیچے کر کے اس کا بٹن آف کر دیا یا سائلنٹ کا بٹن دبا دیا, تو یہ عمل قلیل ہے. اس صورت میں تو جو ہے وہ نماز پر کوئی حرج نہیں ہوگا. اور اگر وہ بیل ایسی ہے کہ میوزک والی ہے یا بہت کان پھاڑ آواز ہے, بہت تیز والیم ہے اور ساری لوگوں کی نمازوں میں تشویش بھی ہو رہی ہے, تو عملے قلیل سے اگر وہ بند نہیں کر پاتا تو اسے توڑ کر نماز, عملے کثیر کے ساتھ ہی موبائل فون کو بند کرنا ہو اور اپنی نماز دوبارہ نہیں شامل ہو جائے. شروع کرے گا جی اس کی جہاں سے ختم کی. اچھا اب یہ ارشاد فرمائیے, نئے سرے سے پڑے گا جی, نئے سرے سے پڑے گا. بعض فون کرنے والے ایسے عجیب و غریب قسم کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی جیسے کہ اندازے سے جیب میں ہاتھ مار کے لائن کاٹی نا تو اس سے دوبارہ فون کرنا ہے. اگر مثال کے طور پر ایک شخص تین مرتبہ یا دو مرتبہ یا چار مرتبہ اسی طرح ایک ہی رکن کے اندر اگر دو یا تین مرتبہ اپنے فون کو عمل قلیل کے ذریعے بند کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو وہی آ گیا جیسا کہ کھجانے والا جزیہ لکھا ہے کہ ایک ہی رکن میں اگر تین بار ہاتھ ہٹا کر کھجایا تو تین بار کھجانے سے وہ عمل جو ہے وہ کثیر کہلاتا ہے. تو عمل قلیل جب تک رہے گا تو وہ موبائل فون بند کرتا رہے, اور جہاں وہ تیسری بار بھی ضرورت پڑ رہی تو وہ عمل کثیر والی صورت دیکھی جائے گی کہ اگر وہ اس کی آواز اتنی تیز ہے کہ اس کی اپنی بھی وہ سارے لوگوں کی جو نماز ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے, جس کو قابل تشویش آواز کہتے ہیں, یا میوزک والی بیل ہے, گانوں کی دھنیں لگائی ہوئی ہیں, اس صورت میں ضرور خشوع اور خضوع کے معنی یہ آوازیں ہوتی ہیں. تو جب عمل کثیر کے ساتھ دوڑنے کی اسے اجازت دی جائے گی تو تیسری بار بھی اگر وہ عمل کر لے گا تو عمل کثیر ہی شمار ہوگا, نماز اس کی ٹوٹ جائے گی لیکن اسے بند کرنا ہوگا. اب آف بھی کر دے کون اس کی, اور نماز ہی ٹوٹ گئے نا, یہ کوئی واجب الادا تو نہیں ہوگی. جی جی, عمل کثیر میں تو نماز فاسد ہو جاتی, فاسد ہو گئے نا, نئے سرے سے نیت جو ہے وہ نئے سرے سے نیت کرے گا. مگر یہ نفل ہے, نفل پڑھ رہا تھا اور اس نے اس طرح توڑی, تو اب اس نفل کو پڑھنا واجب ہو جائے گا. تو فرض تھی تو فرض رہے گا, سنت الموقع پڑھ رہا تھا تو اب پھر واجب ہو جائے گی, سنت غیر موقع پڑھ رہا تھا اور اس نے عمل کثیر سے نماز توڑی تو اب اس کو پڑھنا واجب ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام محمد طارق حمید اتاری ہے جی, میں روزنما وقت کا ایڈیٹوریل انچارج ہوں اور میں مدنی چینل کے پانچ سال مکمل ہونے پہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو اصلاح امت کے حوالے سے اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا. میرا نام نمود مسلم ہے, میں جرنلسٹ ہوں. میں مدنی چینل کے پانچ سال مکمل ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ ایک بڑی سعادت ہے کہ ایک چینل جو ہے جو بغیر کسی ایڈورٹیزمنٹ کے, بغیر کسی اشتہاری کمپنی کی مدد سے اور اپنی مدد آپ کے تحت اتنا اہم سلسلہ چلا رہا ہے, اور الیکٹرانک میڈیا میں جو کہ دنیا کا اس وقت ایک اہم ترین ٹول سمجھا جاتا ہے, اس میں اس کی خاص اہمیت ہے اور اس کے دیکھنے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے, اور اس سے خاص طور پر جو فیض یاب ہو رہے ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. اس حوالے سے مدنی چینل تقریباً دعوت اسلامی سب کو ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ. بپا لنگر رسائل کے حوالے سے سوال ہے, ان کی مجلس کی طرف سے ایس ایم ایس جو موصول ہوا, یہ لنگر رسائل کی مجلس والے 34 مقامات پر اجتماعی طور پر مدری مذاکرے کے اندر شریک ہیں. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عمیر اتاری باب المدینہ کراچی سے. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ دینی رسائل تقسیم کرنے کے کیا کیا فوائد مرتب ہوتے ہیں؟ نیز آپ مکتبۃ المدینہ کے رسائل وی سی ڈیز وغیرہ ہی تقسیم کرنے پر کیوں زور دیتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسائل تقسیم کرنے کے فوائد، جس کو رسالہ دیں گے اس کی دل جوئی ہوگی، دینے سے پہلے یہ نیت بھی کی جا سکتی کہ اس کا دل خوش ہوگا ایک مسلمان کا، پھر یہ کہ یہ کہ نیکی کی دعوت کا طریقہ، تبلیغ کا طریقہ، تو یہ یوں بھی اس کا ثواب تو ملے گا نا، وہ پڑھے گا وہ عمل کرے گا، تو یہ کہ نیکی کی ترغیب دینے والا ایسا کہ جیسے نیکی کرنے والا، تو انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا اس کا. اور مکتبۃ المدینہ ہی کے رسائل اور وی سی ڈی کا کیوں میں کہہ رہا ہوں، تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ایسی بات نہیں جو سمجھ میں آتی ہو. مکتبۃ المدینہ کے جو رسائل ہیں وہ ظاہر ہے کہ ورنہ اگر ہم عام رسائل بولیں گے تو جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ پھر ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسے رسائل باتیں کہ جن سے الٹا دین کو نقصان ہو رہا ہو، جس میں غلط مسائل لکھے ہوئے ہوں، غلط باتیں لکھی ہوں، غلط عقیدے لکھے ہوئے ہوں، بہت سارے خطرات ہوتے ہیں. تو اس لیے مکتبۃ المدینہ پہ صرف وہی لٹریچر ملتا ہے، وہی کتابیں ملتی ہیں، وہی وی سی ڈیز ملتی ہیں کہ جو علماء اہل سنت کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، لکھی بھی ہوتی ہیں، اور یہ مطلب صرف سنیت کا مواد اس پہ ملتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا رکن شورا عقیل مدنی اس وقت یو کے میں سفر پر ہیں، ان کی یہ میری کوئی غلطی کا ازالہ فرما رہے مفتی صاحب؟ یعنی بابا یہ جو فرمایا نا آپ نے کہ نفل توڑنے سے واجب ہو جاتا ہے، یہ مسئلہ تو بالکل اپنی جگہ پر ہے، اور یہ بھی جزئیات میں ہے کہ نفل عام ہے، سنت موقعہ اور غیر موقعہ کو بھی شامل ہے، یہ اس باب میں بھی لکھا ہے، لیکن یہ واجب ہونے والا مسئلہ فی الحال یعنی مجھے اس کی پوری تحقیق نہیں، لیکن کچھ دلائل جو مستاذر ہیں وہ اس سے یہی سمجھ آتا ہے کہ موقعہ اگر ٹوٹے گی تو وہ سنت موقعہ ہی رہے گی، واجب نہیں ہوگی، دوبارہ پڑے گا تو سنت موقعہ ہی ادا ہوگی. اس غیر موقعہ، غیر موقعہ اگرچہ وہ نفل سے زیادہ قریب ہے، لیکن یہ کہ اس کا حکم نفل والا ہونا چاہیے، لیکن یہ قابل تحقیق ہے مسئلہ. چلیے پھر، صرف نفل ٹوٹ گیا یا توڑا تو اس کا اعادہ واجب، ٹھیک ہے نا، باقی ایڈیٹنگ کر دیں کہ ابھی اس کی وضاحت نہیں ہمارے پاس، یعنی کہ سولڈ اور فائنل اس کا جواب نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا رکن شورا اس وقت یو کے میں ہیں، ان کی کال آئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، اس وقت میں یو کے میں مدنی کاموں کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں، عقیل مدنی عرض کر رہا ہوں. ماشاء ایک مدنی انعام ہے، کیا آج آپ نے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں مثلا انفرادی کوشش، درس، بیان، مدرسۃ المدینہ بالغان وغیرہ پر کم از کم 2 گھنٹے صرف کیے؟ اس مدنی انعام پر رمضان المبارک میں کس طرح عمل کیا جا سکتا ہے؟ اس کی طرف ہماری رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک میں نیکیوں کا بھی اجر بڑھ جاتا ہے، اور دنیاوی چیزوں کی بھی کئی ایسی چیزیں جن کے بھاؤ بڑھ جاتے ہیں، بڑھا دیے جاتے ہیں. تو کیوں نہ ہم بھی دو گھنٹے کے بدلے تین گھنٹے کر لیں, ہم بھی کچھ بڑھا دیں. تو رمضان المبارک میں بھی مدنی کام ممکن ہے, بلکہ رمضان المبارک میں مدنی کام کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں. عام دنوں سے عام دنوں کے مقابلے میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے, عام دنوں کے مقابلے میں گناہوں کا زور کچھ کم ہو جاتا ہے رمضان شریف میں. لوگ اللہ عز و جل کی طرف مائل ہوتے ہیں, نیکیوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو اس طرح ان پر کام کرنے سے, جو جیسے رمضان میں صرف نماز پڑھتے ہیں بعض لوگ, تو ان پر اگر کوششیں کی جائیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ مستقل نمازی بن سکیں گے. تو یوں مدنی کام تو کیا جا سکتا ہے. اچھا, مدنی مذاکرہ دیکھنا, آیا اس کو مدنی کام آپ کی شورا نے کہا ہے تو پھر یہ بھی دو گھنٹے میں شامل ہونا چاہیے. یہ تو آپ ہی بتائیں گے. تو رمضان المبارک میں بھی بہرحال وقت نکال کر, نوکری کے لیے بھی آدمی وقت نکالتا ہی ہے, کھانے پینے کے لیے بھی نکالتا ہی ہے, سونے کے لیے بھی نکالتا ہے, تو مدنی کاموں کے لیے بھی نکالے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب ورحمۃ اللہ تک آپ نے کہا تو وبرکاتہ کی عبادت ڈال لیجیے, دس نیکیاں اور مل جایا کریں گی انشاءاللہ. پیارے بابا جان, محمد عارف اتاری امجدی کابینات شعبہ مدنی احتیاط بوکس سے عرض کر رہا ہوں. ہم دکانداروں کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ اپنی دکانوں پر مدنی احتیاط بوکس رکھ لیجیے, تو کچھ دکاندار یہ کہہ کر ہمیں ٹال دیتے ہیں کہ ہم سے ماہانہ احتیاط لے لیجیے, بوکس یہاں نہ رکھیں. تو پیارے باپا جان, ایسے دکانداروں کو کیا ترغیب دلائیں کہ وہ اپنی دکان پر احتیاط بوکس رکھ لیں؟ اس کو یہ ترغیب دی جا سکتی ہے کہ آپ کے ادھر بوکس ہوگا تو اس طرح دعوت اسلامی کا بھی تو اس میں ایک اشتہار ہے نا, یہ تو دعوت اسلامی کا. دوسرا یہ کہ گاہک جو ہوں گے اہل محبت, ہو سکتا ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ اس میں ڈالیں. تیسرا یہ کہ یہ بوکس دے کر ان کو رغبت پیدا ہو کہ ہمیں بھی بوکس رکھنا چاہیے. تو یہ بوکس بھی گویا ایک خاموش مبلغ ہے, تو اس لیے آپ اپنی دکانوں پر مدنی عطیات کا بوکس ضرور بھی ضرور سجایا کریں, انشاءاللہ اس کے فوائد بہت زیادہ ملیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا اسی طرح احتیاط بوکس کے ساتھ ساتھ اگر لنگر رسائل کے لیے بھی اسلامی بھائی اپنی دکان پر اس طرح سے جب سجا کر رکھتے ہیں تو یہی نیتیں وہاں بھی ہو سکتی ہیں, خوشی بھی داخل ہوگی, ترغیب بھی ملے گی, اور جب وہ بھی ہاتھوں ہاتھ اس طرح رسائل پیش کرتے ہیں تو بعض دکانوں پر دیکھا ہے کہ اس طرح کا جب وہ باکس کے ذریعے وہ تشہیر کرتے ہیں تو بعض گاہک بھی ان سے خود ڈیمانڈ کرتے ہیں. بلکہ ایک مدنی باہر اس سلسلے میں ایک اسلام بھائی نے سنائی تھی, صدر کے ایک دکاندار تھے کہ ان کی گارمنٹس کی دکان تھی اور بچوں کے سوٹ وہ بیچا کرتے تھے. صدر کون سا؟ پوری دنیا میں ہر شہر میں صدر ہوتا شاید. صدر علاقہ, صدر باب المدینہ کراچی کا علاقہ جو ہے صدر, تو اس میں ایک مارکیٹ میں ان اسلام بھائی کی دکان ہے جس میں وہ گارمنٹس بچوں کے بیچا کرتے ہیں. تو ایک مبلغ نے انفرادی کوشش کی تھی تو اپنی دکان پر انہوں نے رسالے اور کتابوں کا سلسلہ رکھا تھا. تو ان کا کہنا تھا کہ ایک فیملی ہمارے میرے پاس آتی تھی اور وہ اکثر اچھی خریداری کرتے تھے, تو وہ جب ایک مرتبہ آئے تو انہوں نے پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب جو ہے وہ ان کو پیش کی اپنے سامان کے ساتھ. تو کہا حیران کن بات یہ ہوئی کہ چند ماہ بعد جب وہ فیملی دوبارہ آئی تو ان کی جو بچوں کی امی جو ان کے ساتھ بے پردہ آیا کرتی تھی الحمدللہ انہوں نے برقع سجا لیا تھا. ماشاءاللہ. کیا مدنی عطیات وغیرہ کے لیے کوششیں کرنا, بستے وغیرہ لگانا, یہ بھی دو گھنٹے میں شامل ہے کہ یہ بھی ایک دعوت اسلامی کے مدنی کام ہے. یہ رکن شورا نے مجھے لکھ کر بھیجا ہے یا بھجوایا ہے میسج. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عثمان اتاری, باب المدینہ کراچی. پیارے باپا جان, میں مدنی چینل پر اجیر ہوں. آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ مدنی چینل میں اجیر ہونے سے پہلے مدنی مذاکروں میں شرکت ہو جاتی تھی, لیکن جب سے مدنی چینل پر اجیر ہوئے ہیں بعض اسلامی بھائی اس میں شرکت نہیں کر سکتے اجارے کی وجہ سے. تو کچھ ایسے مدنی پھول ارشاد فرما دیں جن کی رہنمائی میں ہم مدنی چینل پر کام بھی کرتے رہیں اور مدنی مذاکروں میں بھی شرکت ہو جائے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں ایسا ہے کہ جیسے کہ کئی وی سی ڈیز ہیں وہ دیکھ لی جائیں, اس طرح مدنی مذاکرے آپ کو مل جائیں گے, اور آڈیو کیسیٹیں بھی ہیں یہ سن لی جائیں. نیز مدنی مذاکرے نشر مقرر کے طور پر بھی چلتے ہیں, ان کے اوقات مختلف ہوتے ہیں دن میں, تو ان اوقات میں اگر کوئی ایسا وقت آپ کو ضرور مل سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈبل بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی تو ہوتی ہی نہیں ہے نا, آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہوگی, تو یہ کہ وہ ان گھنٹوں میں جو مدنی مذاکرہ نشر مقرر کے طور پر چلے اس کو دیکھ لیا کریں. میری سمجھ میں تو یہی حل آتے ہیں اس کے. اگر مدنی چینل میں ہیں اسے اسلام بھائی تو وہ ترقی کریں, آگے آئیں. ہو سکتا ہے کہ مدنی مذاکرے ایڈٹ کرنے کی ذمہ داری تک وہ پہنچ جائے, تو پھر تسلی کے ساتھ کرسی پر بیٹھ کر ہیڈ فون لگا کر اکیلے بیٹھ کر رچ کر مدنی مذاکرے دیکھیں گے, یہ بھی ایک آپ کے لیے راستہ ہے. پھر یہ کہ وہ جذبہ رہنمائی کرتا ہے, اگر جیسے امیر علیہ سنت راستے بتائی دیے اور دعوت اسلام کی ویب سائٹ پر شیڈول جو جدول ہوتا ہے پورے دن کا وہ میل ہو ہی جاتا ہے, تو اب وہ دیکھ لیا کریں تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو مدنی مذاکرے کے اوقات میں ترکیب بن جائے گی اللہ کی رحمت شامل لال رہی. تو یہ جتنے بھی اجیر ہیں ان سب کے لیے ظاہر ہے کہ وہ ہر کوئی دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی جس طرح بھی کام کرتے ہیں لوگ دیکھ لیتے ہیں. بعض کا اچھا مدنی چینل کے حوالے سے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ سمجھتے لوگ آرکائیو بنی ہے, یعنی یوں سمجھے کہ وہ پچھلا ریکارڈ جو ہے اس کے لیے آپ کے پاس ایک جگہ بنی ہوئی ہے. آپ اس کے پر جائیں گے, اس پر تاریخ کے مطابق آپ دیکھ لیجئے کہ اس تاریخ کو یہ چیز اگر آپ کو دیکھنی ہے پیچھے کا, تو آپ مدنی چینل کی ویب سائٹ پہ جا کر پچھلی چیز کو اس کی ڈیٹ کے مطابق وہ سلسلہ دیکھ سکتے ہیں. یہ سہولت بھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میاں والی سے محمد خرم ثقلین عطاری آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, ہم نے آپ کے متعلق ایک واقعہ سنا ہے کہ بچپن کے زمانے میں آپ گھر کے معاملات کو چلانے کے لیے ٹافیاں بیچا کرتے تھے, اور ایک مرتبہ گرمی کے موسم میں آپ ٹافیاں بیچ رہے تھے کہ ایک چھوٹے بچے نے آپ سے کچھ روپے کی ٹافیاں خریدی، ابھی آپ نے اس کو مکمل ٹافیاں ادا نہیں کی تھی کہ وہ چلا گیا، آپ پریشان ہو گئے کہ ابھی میں نے اس کو بقیہ ٹافیاں دینی ہے اور وہ چلا گیا ہے، اور گرمی کے موسم میں آپ اس کو تلاش کرتے رہے، کافی تلاش کے بعد آخر کار آپ نے اس بچے کے گھر کو تلاش کر لیا، پھر آپ نے اس بچے کے گھر والوں کو اس کی بقیہ ٹافیاں دی اور آپ نے اپنی راہ لی۔ پیارا باپا جان، آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ یہ واقعہ پورا کیسے ہے، خود ہی آپ سنا دیجئے۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، میرے بارے میں تو ایسے سے واقعات ہیں کہ بس خدا کی پناہ۔ یعنی لوگوں نے حدیثیں تک گڑی ہیں نا، وہ 300,000 حدیثوں کا تو بہت پرانا فگر ہے، 300,000 کا گڑی نہیں، ایک مخصوص طبقے نے، تو یوں تو لاکھوں لاکھ حدیثیں لوگوں نے گڑی ہیں۔ اب میرے جیسے کے واقعات گڑنے میں دیر کتنی لگتی ہے، تو جس کی جو سمجھ میں آتا ہے وہ بولتا ہے۔ تو یہ واقعہ جو آپ نے سنایا واللہ باللہ تاللہ، مجھے پتا نہیں، یہ نہیں سمجھے میں آج یہ کر رہا ہوں ٹال رہا ہوں، تو مجھے پتا نہیں، بالکل بھی پتا نہیں ہے۔ تو یہ ایسے ایسے بغیر کسی تحقیق کے باتیں نہ کیا کریں، اور دعوت اسلامی کا فائدہ سمجھ کر یا مجھ سے متاثر کرنے کے لیے بھی اگر کوئی من گھڑت واقعہ قصدن سنائے گا تو گناہ گار ہوگا، چلو یار لوگ قریب آئیں گے متاثر ہو جائیں گے، اپنے ویسا متاثر نہیں کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اس لیے 100% سچی بات ہی کی جائے، اپنی طرف سے ایسی باتیں نہ کی جائے۔ میری سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ گناہوں کا بہت بہت بڑا بوجھ سر پر ہونے کے باوجود زمین پھٹتی نہیں ہے، میں اس پر قائم ہوں، چلنے پھرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں، یہ میری کرامت ہے، اور کسی کرامت کو میں نہیں جانتا۔ اس لیے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے بزرگان دین کی باتیں کی جائیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں بیان کی جائیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ روزانہ صبح تقریباً 6:30 بجے جو سلسلہ بالخصوص ساؤتھ افریقہ، یو کے، امریکہ اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے اور ساری دنیا کے ناظرین کے لیے بلیسنگز آف رمضان کے نام سے نشر ہوتا ہے، انشاءاللہ آنے والی صبح 6:30 بجے سلسلے میں، اور سیٹرڈے اور سنڈے یعنی کل اور پرسوں انشاءاللہ بلیسنگز آف رمضان میں بھی نگران شورا براہ راست تشریف لائیں گے اور اپنے مدنی پھولوں سے نوازیں گے۔ بیرون ملک کے ناظرین سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں بھی شرکت فرمائیں، اپنی کالز بھی ریکارڈ کروائیں اور نگران شورا کے مدنی پھول حاصل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا چند نعت خانوں کے تاثرات، چند جملے، چند نعت خانوں کے چند چند جملے۔ مدنی چینل لاکھوں زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کر دیا ہے، بے شمار غیر مسلمین کو مسلم بنا دیا ہے، اور ایک ایسا چینل ہے جو ہمارا پسندیدہ اور بہت پیارا چینل ہے۔ ابا جان، سچ بات تو یہ ہے کہ 5 سال پہلے جب یہ چینل آیا تھا مجھے لگتا تھا کہ سیٹلائٹ کی چکا چون دنیا کے اندر یہ بہت پیچھے رہ جائے گا، مگر میں دیکھتا ہوں کہ جن کاموں کی طرف آپ توجہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کاموں میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اللہ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو بابا، آج مدنی چینل کو دنیا کی کونے کونے میں دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کو پورے 5 سال ہو چکے ہیں، آج الحمدللہ مدنی چینل کی سالگرہ ہے۔ آج ماشاءاللہ 10 رمضان مبارک کو مدنی چینل کی خوبصورت، پیاری پیاری، میٹھی میٹھی اور منفرد اور سب سے بڑھ کے یہ کہ سنتوں سے بھرپور نشریات کا آغاز ہوئے، آج 5 سال مکمل ہو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو میں اس طویل عرصے میں جو کاوشیں ہمارے باپا جان کی اور آپ کے پیروکار، آپ سے محبت کرنے والے اور آپ کی محبت اپنے دل میں بسا کے اس کو آگے بھی منتقل فرمانے والے جتنے بھی احباب ہیں، جتنے بھی ہمارے اسلامی بھائی جو اس خوبصورت چینل کی اشاعت میں اپنی خدمتیں پیش کر رہے ہیں، ان کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. صلوا علی الحبیب. کوئی غیبت خلاف بھی ایران جنگ کر دیں بھائی، جاری رہے گی انشاء اللہ. تغل ہو لگا رہے گا عز و جل، سجا رہے گا سجی رہے گی عز و جل، رہیں گی جاری رہے گی جاری رہے گی عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پاپا جان، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. میرا نام محمد عادل احمد ہے. جب بھی کوئی دوزخ کے عذاب کی ذکر چلتا ہے تو اسی کے ساتھ کچھ اللہ تعالیٰ کے علامات کا بھی ذکر کر دیجئے، کیونکہ اتنا خوف ہوتا ہے اللہ کے بس سے محفوظ رکھے اللہ. جنت کے انعامات کیا ہے ہم کو، جیسے پردے کے لیے ابھی بات کرے پانچ رمضان کے، اس میں بے پردگی کے لیے اتنے دوزخ کے عذاب ہوں گے، اگر اس سے بچ گئے تو اس کے انعامات کیا ملیں گے آگے؟ اللہ ہم کو اس کا آپ اس کی طرف جو کہ بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جنت کے انعامات کی بھی بات کی جاتی ہے، اللہ کی رحمت کے بھی تذکرے ہوتے ہیں، دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں بے حساب، مغفرت کے لیے بھی اللہ تعالی کی بارگاہ میں التجا کی جاتی ہے. بے شک جنت یہ اللہ تعالی کی رحمتوں کا مظہر ہے، اور جن نعمتوں کا بیان کیا گیا ہے یہ سب ہمیں سمجھانے کے لیے، حقیقت میں جنت میں وہ نعمتیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کان نے سنی، نہ ہم نے دیکھی نہیں سنی نہیں، سب سمجھانے کے لیے. حقیقت میں جب جنت میں داخل ہوں گے تب پتہ چلے گا وہ نعمتیں کیا ہیں. اور جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہے. تو جو گناہوں سے بچ گیا، نیکیاں کرنے میں کامیاب رہا، رب اس سے راضی ہوا، تو اس کو اللہ تعالی جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے کام کریں گے تو انشاءاللہ جنت مل ہی جائے گی انشاءاللہ اس کی رحمت سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہے، اسلام بھائی سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، کیا مسجد کا حجرہ مسجد کے حکم میں ہے؟ اگر ہے تو امام و مؤذن صاحبان اجرت پر کوئی کام لے کر مسجد کے حجرے میں کر سکتے ہیں یا نہیں، مثلا کتب کی کمپوزنگ وغیرہ؟ ارشاد فرمائیں، جزاک اللہ خیر. مسجد کے حجرہ جو ہے وہ فناء مسجد ہوتا ہے، امام کا حجرہ، بیع و شرا تو اس میں منع ہے، اجرت پر تعویذ کا بھی جزئیہ موجود کہ جائز نہیں ہے. کمپوزنگ کا انہوں نے پوچھا، آپ فرمائیں. فنائے مسجد کا جزیہ تو بالکل واضح ہے، مسجد کے حجرے ہی کے بارے میں سوال ہوا تھا کہ تعویذ دینا اجرت پر کیسا، امام اہل سنت نے جواب دیا کہ یہ بے و شرع ہے اور فناء مسجد میں بھی یہ جائز نہیں ہے. تو جو حجرہ آپ بتا رہے ہیں وہ فناء مسجد ہے تو اس کا حکم یہی رہے گا. کمپوزنگ کا کیا ابھی طے نہیں ہے, یعنی بے و شرع والا حکم اجارے کا ہوتا ہے, یعنی بے و شرع کی جو ممانعت ہے وہاں پر اس طرح عام طور پر اجارے والی صورت بھی ممنوع ہوتی ہے, لیکن کن کن صورتوں میں اجارے کو جائز کہیں گے کن صورتوں میں ناجائز کہیں گے. بعض صورتوں میں اجازت ہے مسجد میں اجارے کے ساتھ کام کرنے کی, تو وہ اصل مسجد کا حکم اس میں جب اجازت کی صورتیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ حجرے کے اندر یا فناء مسجد کے اندر بھی بعض صورتوں میں کوئی رخصت ملے, لیکن اس پر غور کرنا پڑے گا. اگر رابطہ کر لیں دارالافتاء میں تو اس پر غور کر کے کوئی جواب دیا جا سکے. عین مسجد میں بھی بعض صورتوں میں اجازت ہوتی ہے, مثال کے طور پر درزی ہے اجرت پہ ہی سیتا ہے, وہ درزی مسجد میں بیٹھ کر اپنا کام نہیں کر سکتا, کہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر مسجد کی حفاظت کے لیے اس کو بٹھایا گیا ہے تو دروازے کے قریب بیٹھ گیا اور حفاظت کرے گا, بچوں کو روکے گا, سامان کوئی چوری نہ کر جائے اس کا دھیان رکھے گا, تو اب باہر شریعت میں اس کو اپنے کپڑے سینے کی اجازت دی گئی ہے, یہ جزئیہ موجود ہے. تو یہاں ضرورت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید مجیب حسین ہے, میں آندھرا پردیش سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ میں دین کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنے کے باوجود بھی دل نہیں لگتا ہے مجھے اس میں, اور اس کی آپ رہنمائی فرمائیں. کوشش کرتے رہیے تو دل بھی لگ جائے گا. نیک کاموں میں شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے, نفس رکاوٹ ڈالتا ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کام جاری رکھے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں راتوں کو قیام کرتا رہا, عبادت کرتا رہا, لیکن میرا دل نہیں لگتا تھا. 20 سال تک میں لگا ہی رہا, کام کرتا رہا ہے. تو اب 20 سال ایسے میں نے گزارے کہ جو اب میرا دل لگ رہا ہے, اور 20 سال ہو گئے میرا دل اب لگ رہا ہے. تو آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے صحیح طریقے سے دین کا کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی دل لگ ہی جائے گا. دل نہیں بھی لگے گا تو ثواب تو ملتا ہی رہے گا انشاءاللہ عز و جل. ثواب پر نظر رہے گی تو دل لگانے میں زیادہ مدد ملے گی انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد آصف ہے. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ جناب یہ جو ہم کنفیشنری وغیرہ جو بناتے ہیں, مثلا فریش کریم کے کیک, بٹر کیک وغیرہ جو بناتے ہیں, یہ اگر ہم کسی کو تحفے میں دیں تو اس کا ثواب کیسا رہے گا؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. بٹر کیک وغیرہ کا ثواب, یہ پوچھ رہے, سوال یہی ہے نا. ہاں تو کیا بٹر کا کیک بنا ہے, مکھن والا کیک تو حلال تو ہے. جب حلال ہے اور ثواب کی نیت سے کسی کو دیں گے تو ثواب بھی ملے گا. یہ اس کا کام کرتے ہیں. اچھا یہ ملازم ہے, ایک دکاندار ہے, اور وہ اس طرح کے کیک وغیرہ بنا کر کسی کسٹمر کو تحفے میں دیتا ہے, کسی کو بھی تحفے میں دیتا ہے, تو کہتے ہیں کہ ثواب. اب وہ تحفے میں دینے کی اس کی جو نیت ہے اس پر غور کرنے کی حاجت پڑے گی غالباً. اچھا دکاندار اپنے کسٹمر کو کام کرتے, اور اگر ہم کسی کو کیک تحفے میں دیتے ہیں تب کہ کسی کو تحفے میں دکاندار دینے کے وقت اس کو کیا کیا نیتیں کرنی چاہیے ثواب کمانے کے لیے؟ بس اس میں یہی نیت کر کے میں اللہ کی رضا کے لیے ایک مسلمان کو تحفہ دیتا ہوں، تحفہ سنت ہے، اس سے یہ کہ اس کا دل خوش ہوگا، دل میں محبت پیدا ہوگی، تو اب اللہ کی رضا کے لیے دے گا تو ثواب ملے گا، گاہک پھنسا رہے میرے پاس تو پھر بھی مطلب یہ نہیں کہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو تحفہ دینے کا ثواب ہے وہ نہ رہا، گاہک میرے پاس آتا رہے گا، جیسے سیمپل دینے کا عرف ہے لوگ سیمپل دیتے ہیں، اب اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ سیمپل کے طور پہ اس کو تحفہ تو دیا کہ ہمارے یہاں کا کیک ایسا ہوتا ہے، اب اس میں جو ہے نا یہ بٹر زیادہ لگایا، اب اس نے کھا کر جھومتے ہوئے اس نے آرڈر لکھوایا تو اب اس میں بٹر میں کمی کر دی، تو اب یہ تحفہ دینا اس کا ناجائز تھا، دھوکہ تھا کہ یہ دھوکہ کر رہا ہے، دھوکے کی نیت سے اس نے دیا تھا، تو اس لیے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ثواب اسی صورت میں ہوگا کہ اللہ کی رضا کے لیے بغیر کسی اپنے ذاتی مفاد کے لیے دے دے، بعض صورت رشوت کی بھی ہو سکتی ہے، جی جی جیسے وہ ڈاکٹروں کو دوا کی کمپنیوں والے دوائیں دیتے ہیں، مینٹیننس کرا دیتے ہیں، اے سی دیتے ہیں، کار دیتے ہیں، باہر ملک کا ٹکٹ دیتے ہیں، تو اس طرح یہ کہ تاکہ یہ ان کی کمپنی کی یہ دوائیں جیسی بھی ہوں یہ بیچتا رہے، یا اس طرح ایکس رے وغیرہ جو لیبارٹریاں ہوتی ہیں ان کی بھی ترکیبیں ہوتی ہیں، کچھ رقمیں یا کچھ ایسا دیتے ہیں ان کو کہ یہ گاہک ہمارے پاس بیچتا رہے، ایک تو یہ رشوت، پھر بعض اوقات یہ کہ جس دوا کی ضرورت نہیں ہے وہ دوا ڈاکٹر لکھ دیتے ہیں تو یہ بھی گناہ، جس ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے وہ بلڈ ٹیسٹ وغیرہ لکھ دیا، وہ ایکس رے لکھ دیا اور مریض کو حاجت نہیں جانتا ہے، پھر بھی وہ اپنا جو وہاں سے آمدنی ہے جو مل رہا ہے رشوت کا وہ پورا کرنے کے لیے کوٹا، تو یہ مزید پھر گناہ ہوگا، گناہ در گناہ ہوگا، تو جیسے نیت، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں اسلام آباد سے پاکستان گروپ آف نیوز پیپر کا ریزیڈنٹ ایڈیٹر زہر احمد خان بول رہا ہوں، اور آج مدنی چینل کو جو 5 سال مکمل ہو رہے ہیں اس سے جناب امیر اہل سنت کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، بلکہ ہم تمام صحافتی برادری ایون دین کے ہمارا پریس کلب اور ہماری ڈیجیز ہیں وہ بھی اس مبارکباد میں شامل ہیں. یہ تقریباً مبارک باد بولتے، عید مبارک بولتے، مبارک ویسے قرآنی لفظ ہے تو مبارک ہے، یہ ذہن میں رکھیے، را پر صبر مبارک، اردو میں بھی اردو کے جو فصحا ہوتے ہیں ان کے نزدیک بھی لفظ مبارک، عید مبارک، مبارک باد، مبارک باد یہ غلط ہے. صلوا علی الحبیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، برکاتہ کی عادت بن جائے گی تو 10 نیکیاں مزید انشاءاللہ آپ کو ملتی رہے. حضرت صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ زکوٰۃ کے حقدار کو زیادہ سے زیادہ کتنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، براہ کرم رہنمائی فرمائے. صاحب نصاب نہ ہو جائے بہتر ہی ہے، اتنی نہ دے کہ صاحب نصاب ہو جائے. اور ضرورت مند ہو تو پھر اس کو دو، جتنی ضرورت اتنی دو. ہاں 1 کروڑ روپیہ بھی دے دے اگر کسی حقدار کو تو گناہ تو نہیں ہے نا، جبکہ تھا حقدار، اب اگرچہ حقدار نہ رہا جبکہ واقعی وہ صاحب نصاب ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے 2 کروڑ کا قرضہ ہو اور 1 کروڑ اٹھا کے دیے تب بھی وہ اب زکوٰۃ کا حقدار ہے، قرضہ تو 2 کروڑ کا ہے اس پر. باپا اگر 2 لاکھ روپے زکات دیتا ہے، 1 لاکھ روپے ابھی دے دی، اس پہ قرض وغیرہ نہیں ہے، تو اب 1 لاکھ روپے اگلے دن دے سکے گا؟ اگر وہ صاحب نصاب ہو گیا نا اس 1 لاکھ روپے کی وجہ سے، تو اگرچہ سال اس پر گزرا نہیں، زکات اس پر فرض نہ ہوئی، لیکن اب یہ زکات لے نہیں سکتا، اور جس کو پتا ہے کہ یہ اب صاحب نصاب ہو چکا ہے تو زکات دیں گے تو زکات ہوگی بھی نہیں. 2 لاکھ اکٹھے دے دیے نا تو حرج نہیں ہے. جی یہ بھی فضیلت کئی باب میں، ہاں نہیں دے سکے گا اور یہ لے بھی نہیں سکے گا. یہ لے گا تو گناہگار ہوگا، اور وہ دینے والے کو اگر پتا ہے کہ اب صاحب نصاب ہو گیا ہے تو اب دینے والے کی زکات ہوگی ہی نہیں. زکات نکالنے والوں کو بابا یہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بےچاروں کی زکاتیں ضائع نہیں ہو جاتی ہوں گی؟ ضائع نہیں کہیں گے، یعنی کہ اس کو پتا نہیں، اور بظاہر وہ سمجھتا ہے کہ یہ حقدار ہے اور اس نے بغیر تحری کیے دے دی زکات، تو زکات ہو جائے گی. البتہ چونکہ اس نے تحری نہیں کی تھی اور اب پتا چل گیا کہ یار یہ تو صاحب نصاب تھا، اب زکات نہیں ہوگی. وہ انہوں نے سوال کیا کہ کیا سوال کیا آپ نے؟ وہ معلومات معلومات نہیں کرتے ہیں. اس میں یہ کہ اگر وہ غریب نظر آ رہا ہے اور اس کو زکات دے دی بس، اور تحری نہیں کی، غور نہیں کیا اور دے دی، اور بعد میں وہ نکلا صاحب نصاب، تو اب زکات نہیں ہوگی. اور اگر تحری کر کے دی تھی کہ یہ غریب ہے، سوچا ہاں یار یہ واقعی غریب ہے، کہ ظن غالب آ گیا، اب دیتی اور بعد میں صاحب نصاب نکلا، تو زکات ہو جائے گی. یہ درست ہے؟ مائک. ظاہر حال اگر اس کا جو ہے وہ محتاجوں والا تھا اور اسے جو ہے مستحق زکات سمجھتا تھا تو دے دے گا. اب اگر بعد میں وہ نکلا کہ وہ غنی تھا تو دوبارہ دینا اس پر ضروری نہیں، لیکن جب حالت شک والی ہوگی تو تحری والا جزیہ ہے. اولاً ظاہر حالت کا اعتبار ہے، ظاہر حالت کے اعتبار سے دی دی اور بعد میں وہ غنی نکلا تو اس پر دوبارہ ادائیگی ضروری نہیں، لیکن تحری کی حاجت وہ ہوتی ہے کہ جب ظاہر حالت کی بنا پر وہ مستحق زکات نہیں سمجھ رہا، اب وہ شک کی صورت ہے، تو اب یہاں شریعت کہے گی کہ تحری کرو. تحری کی صورتوں میں یہ ہے کہ بغیر تحری کی دی تو ادا نہ ہوئی، تحری کی تو اس کی الگ صورت ہے. تحری معنی غور کرنا، تحری کی یعنی غور کیا. تو اب اگر شک پڑ رہا ہے کہ پتہ نہیں حقدار ہے یا نہیں ہے، تو اور اس کو زکات دے دی غریب سمجھ کر، سمجھو، تو اب شک کے بنا پر دیے، کنفرم معلوم ہو کہ یہ حقدار نہیں ہے تب تو زکات ہوگی ہی نہیں، اور اگر معلوم نہیں ہے لیکن شبہ پڑ رہا ہے کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، تو اب تحری یعنی غور کیے بغیر دے دی اور بعد میں پتا چلا کہ یہ حقدار نہیں تھا تو زکات نہیں ہوگی. اور اگر غور کر لیا اور پھر دھیان یہ جمع کہ یہ تو زکات کا حقدار ہے اور اب دے دی اور پتا چلا کہ یہ صاحب نصاب یعنی کہ حقدار نہیں تھا مگر چونکہ غور کر کے دی تھی اس لیے زکات ہو جائیے. اچھا وہ نصاب کی قدر دینے کا جو یعنی ایک آدمی کو، یہ باہر شیخ میں لکھا ہوا، ایک شخص کو بقدر نصاب دے دینا مکروہ، یعنی زکات بقدر نصاب، یعنی اتنا کہ اب وہ زکات کا حقدار نہ رہا، اتنا دے دینا کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا خود، یہ مکروہ ہے، مگر دے دیا تو زکات ادا ہو جائے گی. اگر جی ہاں کہ وہ صاحب نصاب بنے گا نہیں نا مکرو سے, تو چاہے وہ یعنی کہ وہ مثلا 3 کروڑ کا مقروض ہے, آپ نے 2.5 کروڑ دے دیے, تب بھی کوئی عرض نہیں ہے, بلکہ اب بھی 50 لاکھ کا وہ مقروض ہے, زکات کا حقدار ہے یہ, جبکہ یہ اور اس کی صورت نہیں ہے ادائیگی کی اس کے پاس. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. میں سہیل وڑائچ بول رہا ہوں, میں صحافی ہوں, تو آپ کا چینل وقت کے ساتھ ساتھ بڑا امپروو ہوا ہے, میں آپ کو اس کی مبارکباد دیتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ریاض رسول میمن ہے, میں سرکاری وکیل ہوں ملیر کوٹ میں. میرا بابا جانی سے ایک سوال ہے کہ جس طرح ہم روزے کے دوران وضو کرتے ہیں اور گلیاں کرتے ہیں تو اس میں وضو نہیں ٹوٹتی, اسی طرح کیا ہم اپنی زبان کو ٹھنڈک دینے کے لیے کیا ہم بار بار گلی کر سکتے ہیں ایسے ہی گلاس لے کے, اور ہمیں تھوڑا فیل ہوتا ہے کہ ہمیں پیاس لگی ہے اور ہم گلاس لے کے اس سے صرف گلی کریں, پانی اندر نہیں ڈالیں, گلی کریں صرف, تو کیا یہ اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اس طرح گلی کریں؟ ٹھنڈک کے لیے گھسنے کی تو اجازت ہے, لیکن شاید مکرو لکھا ہے, مکرو آپ نے لکھا ہے. اور روزے میں پریشانی ظاہر کرنا, ٹھنڈا کپڑا لپیٹ لیا پانی والا, تو اس کا بھی منع کیا. ناری لوگ میری انہیں صلو علی الحبیب. اپنے عزم کا اظہار کریں, غیبت کے خلاف جان, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ, سر پہ امامہ رخ پہ داری, سر پر زلفیں اکثر نظریں حیا سے نظر, ان شاء اللہ شیطان کے خلاف جنگ, مسجد و تحریک, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مکرو ہے نہیں, یہ اپنے بہار شریعت جلد اول صفحہ 998 پر لکھا ہے, وضو یعنی روزے دار کے لیے وضو و غسل کے علاوہ ٹھنڈ پہنچانے کی غرض سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا یا ٹھنڈ کے لیے نہانا بلکہ بدن پر بھیگا کپڑا لپیٹنا مکروہ نہیں. ہاں اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے بھیگا کپڑا لپیٹا تو مکروہ ہے, کہ عبادت میں دل تنگ ہونا اچھی بات نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما, جو یہ دعا اسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلوا على الحبيب عبداللہ بن انہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو نام تنے فرمائی دیا نا بھلے مرفوع حدیث وہ انڈر اسٹوڈ ہے لیکن یہ فرمان کی مہارت کرو نہ فرمات جو لکھے لو ہے فرماتے لکھے لو مصطفیٰ جان رحمت تیلا ہو سلام شمع بزم ہدایت تیلا ہو سلام شمع بزم ہدایت تیلا ہو سلام یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ تیرا ہو سلام غوثِ اعظم امامتوں کا ونوں کا جلوے شان قدرت تیرا ہو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت پیلا ہو سلام تم جسے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام شمع بزم ہدایت تیلا ہو سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد فمنك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم